jobb a gyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetközőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a bomba gyár munkatársait. Szebb jövőt, Bomba Gyár Rádió 22. adás, híresek lettünk. A mai vendégek, kezdjük Szilvási Péter a Jobbiktól. És Tomcat bűntársa. Ugyanis együtt ültünk a szovjet emlékmű elleni barbár támadás miatt. Itt van Molnár Görény velünk. Igen. Jó estét, reggelt és hajnalt mindenkinek. És itt van Ghost Missing. Sziasztok, én ülök Tomcat helyén. Én vagyok Blogin, és nincs itt Tomcat, és lehet sírni, hogy Uram Isten, de ez van, nincs itt a Tomcat, mert nincs is bombagyár, és Jézusom. Jaj, nagyon vicces. Budaházi Gyuri jött volna egyébként, annak örömére, hogy tegnap őt fölmentették, de ma egy sebészeti, és ez ilyen, tudod, ilyen nagy szalagcím beavatkozásokat, mert egyébként szálsebészet, tehát semmi komoly szerencsére, de ez így jobban hangzik. Bevarták neki? Lehet, igen, hogy akkor most fölmentjük, de aztán... Nem, az emetjük most kitalált egyébként, hogy módosítani kell a törvényi rendelkezéseket, mert Uram Isten. Mert fölmentették, tehát ez azért durva. Mindegy, Gyuriról majd még beszélünk, természetesen. Hajrában van az aprópénzgyűjtő akciónk, el kell, hogy mondjuk előző adásban majdnem teljesen elfelejtettük. Mégpedig sajnos most különös fontossággal is bír, mert a Lerenc Állatmentő Alapítvány katasztrofális pénzügyi helyzetbe került. Ahogy tudjátok, március 1-től az MNB bevonja az 1 és 2 forintos érméket a forgalomból, mi már hónapok óta gyűjtjük ezeket a Lerenc Állatmentő Alapítvány számára. Egy óriási műanyag doboz áll a stúdióban, és nagyjából olyan 3 centi van, hogy a pereméig megteljen, és már ketten sem tudjuk megemelni, tehát ez jóval 100 kiló fölött van. Na most ezt a 3 centit kellene még megtölteni február 15-éig, addig várjuk az adományokat, hogyha van otthon... Tessék? Az még 2 hét. 2 hét, így van, 2 hetünk van. Ha van otthon felesleges 1 vagy 2 forintosod, de az se baj, ha kicsivel nagyobb, került már be oda, mi az, miből van az papírpénz is, de mondom, tényleg csak egy maroknyinak is nagyon örülünk, hát így jött össze ez az óriási mennyiség. Szóval biztos, hogy mindenkinél van, az hozzá el, öntse bele, mert ez szó szerint életeket ment meg. Az a Terész körút 6-ban van, és nem azért mondjuk, hogy vegyetek pólót, nagyon sokan csak azért jönnek, hogy azt betegyék, ugyanannyira örülünk neki. Ha veszel pólót, annak is nagyon örülünk. Terész körút 6, udvar, balra, kék ajtó. Egyébként a pénzérmék átadásáról a Bombagyár TV-ben riporttal fogunk jelentkezni, tehát ezt a pénzt nem isszuk el. Nem. Mint más pénzben. Nem. Miért? Kivételesen nem. Nem ezt tényleg beadjuk. Egyébként megjegyzem, hogy a szerver is érkezik, de ezt majd még egy kicsivel később. Előtte sajnos egy aktuális, de elég kellemetlen írrel kell folytatnunk. Selmeci Roland színészünk, szinkron színészünk szerdán egy autóbalesetben életét vesztette. Az ő emlékét szeretnénk megtisztelni azzal, hogy az általa előadott művet, Vas Albert, Adjátok vissza a hegyeimet, most bejátsszuk nektek. Urak! Akik a világ dolgait igazítjátok, adjátok vissza a hegyeimet! Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém lenne azon az egyen kívül! Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba! Mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalom. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Cordillerákban vagy a Sierra Nevada-n, mert a más hegyei azok nem az enyinek. Az én számomra nincs szépségük, és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet! És azt sem mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa, mert milliók váltak földönfutókká játékaitok során, és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet! Urak! Én alázatosan elhiszem, hogy nagyok vagytok és hatalmasok. Hogy kisújjatok egyetlen mozdulatára, milliók halnak meg. Országok cserélnek gazdát, és földrészek süllyednek el a tengerek mélységeibe. De mindezeken túl hinni szeretném azt is, hogy tisztelitek az igazságot és a törvényt, amit Isten a világnak adott. És hogy a szívetekben jó szándék szűri át, még a kis ujjatok mozdulatát is. De ezt csak akkor hihetem el, ha eltörlitek a rontást, ami játékaitok nyomán erre a világra rászabadult, és visszahagyjátok a hegyeimet! Mind együtt vagytok felelősek ezért a rettenetes játékért, valamennyien! Akik a világ dolgait intéztétek határokon és drótsövényeken és világrészeken innen és túl, bevallom őszintén, nem értek el sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem érdekelnek az embermilliók sem! Egy. Érdekel csupán. Adjátok vissza a hegyeimet! És még egy jótékonysági felhívás, ez is a Lerenc. Ismét elmondjuk, hogy a Supernem zenekar 2008. április 25-én jótékonysági koncertet szervez a Lerenc számára a Budapest Jég és Rendezvénycentrumban. A www.supernem.hu címen megnézhetitek, hogy kik is ők, és egyébként a múltkori műsorban játszottunk tőlük egy számot. Szintén a múlt heti műsorhoz kapcsolódik, hogy érdemes megnézni a vasárnap az ATV műsorán az, és sajnos sok volt itt az Esti Frisbee című műsort. Ha ugyanis valaki nem követte volna az eseményeket, bár szerintem elég kevesen vannak ilyenek, Fekete Pákó az előző műsor után több újságnak is azt hazudta rólunk, hogy erőszakkal kényszerítettük, hogy részt vegyen a múlt heti műsorunkban. Hát az igazából, tehát Molnár Györén nem kellett, mondtam volna, nem kellett volna megverni. Na, már feljelentettük rágalmazásért, önnek minket kényszerítésért. Ez egyébként azért csodálatos, mert van róla, ugye hallgattátok a rádióadásban, hogy nem mondtunk neki semmi olyat. Való igaz, hogy az elején mi úgy gondoltuk, hogy nagyon rá kell majd beszélni, de hát például a cigányozás teljesen magától kezdte el, és nagyon is látszott, hogy tudja, miről beszél, csak egyszerűen ez egy olyan ostoba és napraforgó ember, hogy megpróbált megfelelni. Aztán ki tudja. Most már megpróbál nekik megfelelni, mint a média embereinek. Na az a lényeg, hogy vasárnap az ATV-n az Esti Frisbee-ben lesz erről szó. Az Esti Frisbee 19.55-kor kezdődik az ATV-n. Annyit már lehet tudni, hogy mint Tomcat telefonon elmondta, Fekete Pákó nem mert bemenni az ATV stúdiójába, sőt rendőröket hívott, azt állít, hogy nem is tudta, hogy egy tévéműsorba kell mennie, és őt, na hát milyen meglepő ez, és az ATV-sek erőszakkal akarták kényszeríteni a műsorban való részvételre. Tehát mi is támadjuk Pákót, meg ott az ATV zsidók is az érdekes. Kérem szépen, nem, hát azok is fasiszták, hát nem zsidó, azok fasiszták, hát egyértelmű, az ATV is fasiszta. Mint ahogy aki most letiltotta a képernyőről már végre a TV2 meg az RTL klub, azok is mind fasiszták. Jó, csak ezt tudod azért kellemetlen, mert ugye amit tett velünk, az ugye eleve rágalmazás, aljas indokból nagy nyilvánosság előtt minősített eset, bizony, lehet, hogy lesz egy nevelő tisztje ezáltal. Na de emellett még csinált egy olyat, hogy hamis vád, ugyanis nekünk ugye arról videófelvételünk is van, amit az engedélyével készítettünk, ez is megvan a szalagon, hogy nem volt semmiféle kényszerítés, szóval ez innentől kellemetlen. Tehát amikor a Blick azt írta, hogy Pákó története hát meglehetősen kétséges, már mint annak a hitele, és most már az ATV-sek is azt mondták, hát, akkor már nagyon kilóg a lóláb. Hát amit most előadott, én az interneten pont a műsor előtt ilyen persze jelentésben véletlenül megláttam. Hát most gyakorlatilag azt csinálta ez az idióta, már elnézést, nem nehéz másképp fogalmazni, hogy úgy oda hívott három rendőrt, meg tudom is én mi csinált, mintha ott valamiféle bántódás érte volna őt azért, mert a Tomcat is ott van, vagy mit tudom én, a Tomcat az nem veri meg semmi. Ilyet igen, nem csinál. Igen, így meg, hogyha egy embert elhívnak egy ilyen tévéműsorban megbeszélni valamit, akkor jó alaposan elismerik a kamerák előtt. Igen, lehetőség szerint. Igen, ez ilyen reális, igen. Jó, mondjuk belőlünk még kinézik, mert azért bomba jár tévé, de azért ez már tényleg az ATV. Na, agresszív tévé. Ez az agresszív, agresszor tévé. De nem csak az, hát ilyeneket mondott ez, hogy itt Bomber Jackie, mit tudom, nektek van, de hát nekem az életben igen, nem volt Bomber Jackie. Nem hatan voltunk, hanem hárman, és kettőnkön van Bomber Jackie volt, amikor oda mentünk, ugye megbeszéltük, hogy nem fogjuk bántani. Nem, már ez nem újja. De amit a Tomcat írt, ez még nagyon aranyos. Nem, kopaszok, azt is mondta. Szóval a kényszerítésből és az állítólagos bezárásból, ami most az ATV-n történt, egyébként annyi igaz, hogy a hülye fekete majom befelé kezdte rángatni a stúdió kifelé nyíló ajtaját, és a Story magazin utána szaladó fotósait értékelte úgy, hogy verőlegények üldözik. Pákó most feljelenti az ATV munkatársait is. Szerencsére ugye úgy látjuk, hogy most már Magyarországon szépen terjed a nácizmus, mert az ATV munkatársai, meg a Story magazin fotósai az is kivétel nélkül, mint fasiszták. Én nem is tudom, hogy Bomber Jackie-jük volt-e, vagy nem. Majd képzel rájuk, az Őrmester Kft. Egyenruháját majd. Azért én egy dolgot most megállapítottam, ezt kifejezetten orvosként, hogy az a helyzet, hogy a Pákónál annyira dominánsak a kültakaró, sötét színét meghatározó gémek, hogy hát sajnálatos módon az agyra is kiterjedt a hatás. De az Őrmester Kft. Gárdistáknak fogja nézni. Lehet, és belekever a gárdába. Holott azt mondta, hogy a gárdába is belép nekünk megígérte adásán, sőt azt is, hogy szavaz a Jobbikra, örülnétek, nem? Hát nagyon örülnénk, hogy ilyen szavazatra, tehát aki szereti Pákót, az szavazzon ránk. De aki nem, az igen. Is. Aki nem, az is természetesen. Aki nem, az meg azért szavazzon ránk, természetesen. Jó. Egyébként jó hír, tehát ez is egy kis eredmény. Fekete Pákót a mai nappal letiltotta, már mint amikor ezt fölvesszük, ez csütörtök, nappal letiltotta a képernyőről a TV2 és az RTL Klub is. Utóbbi, ha lesz volna a valóság sója, mint Győzikének, hát nem lesz. Egyébként most már az ATV is azt mondta, hogy nem szeretnék többet látni. A vicces, hogy ugye ennek a stúdiónak, az ATV stúdiójának olyan óránként 4 millió forint a bérleti díja, és másfél óra volt a Pákót ott valamilyen nyilatkozatra bírna, aztán mégsem ment be a stúdióba, hát lehet, hogy ebből visszaper lesz elég szépen. Tehát ez vasárnap az ATV-n 19.55-től, tehát lehet ATV-t is nézni. Jó lenne, ha valaki ezt felvenné nekünk, akár számítógéppel, akár VHS-re, és egyébként, vagy nem egyébként, a műsor vendége lesz Táncos Gábor is. Na, ezt egy jó műsor az ATV-n. Egyébként még lehet, hogy a rendőrök is perelni fogják a Pákót. Igen, hamis riasztásért. Hamis riasztás miatt, és az legalább egy 50-es. Igen. Ez hogy is nézett ki ez a hamis riasztás? Hát az történt, hogy előbb rendőri védelmet kért, én nem tudom ki a fészkes fene ellen, mert hogy ezzel akart alátámasztani, hogy mit kényszerítettük. Hát te ismersz engem, én kifejezetten olyan vagyok, hogy hülyére verem ugye az összes négyet, ahányat csak látok nyilvánvalóan. De úgy akárki. És különben is, hogy agresszor vagyok, és gyakorlatilag vér tócsák maradnak, amerre csak járok. Szóval rendőri védelmet kért, és miután megtudta a stúdióba, hogy a Tomcat is ott lesz, akkor ő odahívott valami három ilyen körülményt. Várjál, nem tudod, tehát egyébként az egész az úgy történt, hogy megpróbált kimenekülni, és a kifele nyíló ajtót 20 tétre. Ezt mondta. És na, de ez a durva, tehát ez nem vicc, ez így történt, és hogy ott állt Őrmester Kft. Vagy Őrmesteres biztonsági őr, hát gyakorlatilag, igen, a gárdista, meglepődött azon, hogy van nála hülyébb, és hát döbbenet, és valahogy kijutott a Pákó, vagy lehet, hogy kinyitották neki, és hát futott utána a Story Online tudósító, hogy uramisten, hát ez tényleg, ez egy hülye nigger, na, a bezárás ugye az abból adódott, nem tudott kijutni, az utána futó embereket meg verő embernek nézte. Úgy, hogy hívott rendőröket, akik pedig kihívtak valami két nyomozót is, mert azt hitték, hogy uram is, hogy most van valami az ATV-hez, bementek a másik. Nincs el is az ATV-nél. Tehát be akartak szállni, de teljesen mindegy, tehát teljes idióta ez az ember, ami hihetetlen. Nem tudom, hogy ezt lehet-e fokozni, de egy csomóan nézzék a bombagyárat. Tehát rám szoktak köszönni most már a buszon, hogy én vagyok a Dinamit TV. Azért én arra... A nevünket még nem tudják. Ezt még kicsiket súlykolni kell. Azért én arra nagyon kíváncsi leszek, hogyha a Pákónak a feljelentése ügyében esetleg lesz valami eljárás, akkor engem behívnak, tanulnak, vagy gyanúsítottak, mit tudom én minek, akkor azért én föl fogok tenni egy pár kérdést ennek az emberkének, amiből azért feltétlenül ki fog derülni, hogy az IQ-ja az nagyjából a pásztortáska és a mezei aszap nevű gyomnövények között helyezkedik el úgyfejém úton. Szerintem azt mondhatjuk, hogy a testhőmérséklete minden bizonnyal magasabb. Szerdán volt 500 napja, hogy kiszivárgott az összödi beszéd. Ezúton gratulál Gyurcsány Ferencnek, a bombagyár stábja. Egyébként Gyurcsány ezzel 3,75 századszorosan múlta felül Kun Bélát. Nem, abszolút érték, 3,75 szörösen. Igen? Uh-huh. Akkor 3,75 szörösen. Gyakorlatilag nem ezt mondtam? Nem, százalékot is belevittél, és az úgy... Nem, azt mondtam, hogy 3,75 századszorosan. Igen, de százalék sikerült, mindegy. tök mindegy, ez egy szar, mert fölülmúlt a Kun Bélát a magyarok akarata ellen történő uralkodásban. Igen. Hát, reméljük, akkor rövidesen úgy végzi, mint Samueli Tibor. Biztosan, ne? No. További hír, nagyon jó, ideiglenesen Magyarországra érkezett az új szerverünk. Igen, tényleg már egy hete nem vagyunk elérhetőek, ugye megkaptuk a szerverpénzt, és nyilván leléptünk belőle Hawaii-ra. Nem, a szerverpénzt egyébként jelzem, elköltöttük teljesen, és egyébként a szerverre, ugyanis most hazahoztuk, mert hogy így olcsóbb és gyorsabb, mert mi be tudjuk, hogy nem mi, hanem erre van egy szakemberünk, aki ezt ingyen vállalta, be tudja konfigurálni, és utána visszamegy az angliai szolgáltatóhoz, és ott fog lakni. A jövő hétfőn tehát a szerver már megtekinthető a Tomcat pólóboltban, így meg lehet tapizni, de hogyha valaki zsíros ujjal jön, annak így eltörjük a kezét, ne veszünk ide alumínium baseball ütőt is egyébként, azt már saját pénzből. Egyébként nem kell tolongani, de mondom, meg lehet nézni, aki nem hiszi el. És ugyanitt időnként megtekinthető amúgy a Bombagyár TV második kamerája, amit szintén az adományokból vettük. Nagyon köszönjük. Igen, alapvetően ez egy azért nagyon jó intézmény a Bombagyár, mert hogyha így adtok nekünk pénzt, akkor utána meg is nézhetitek, meg is fogdoshatjátok azokat a dolgokat, amiket mi ebből a pénzből veszünk. Igen, de egy Tomcatet is meg lehet fogdosni, aki így akarja. Igen, és így, sőt, így lehet neki is adományt adni, így a gatyájába így belecsúsztatni. Igen, csak valószínűleg ezt senki nem akarja. Hát nem, az adomány mértékétől függ. Na mindegy. Megvan egyébként, hogy ki az, aki a szerverünket hetek óta különféle módszereket próbálja feltörni és bénítani. Na hát egy régi ismerős, nem gondolnád, de a zsidó származás ellenére magát magyar nemesi sarnak hazudó, egyébként drogfüggő Tornyosi Csaba alias Tonyó. Hát, na hát érdekes módon megint Tilos Rádió közeli zsidókölykök segítenek neki. Egyébként akik egy ellenoldalt is csináltak. A Bombagyár szerkesztősége előre is nagyon sajnálja, ha Tonyó barátunkat a közeljövőben baleset érné. Elküldtük egyébként a címét, az most nem aktuális, amit a körlevélben úgy küldtünk, meg azt nem is mi küldtünk, meg azt nem is tudjuk, hogy mi volt, meg egyébként. Egyébként feljelentettük Tonyót, ma volt benne egy rendőr ezzel kapcsolatban kért információkat. Egyébként ez az a Tonyó, aki egyszer már úgy kitalálta, hogy Tomcat és társa így agyon össze-vissza verték viperával. Igen. Valaki össze-vissza verte, mert volt róla olvasó papírra, 14 viper a csapás fejre, meg ilyek nem tudom, őrületes izé, és ezt így kitalálta. Hát természetesen az ügyből nem lett semmi, mert senki nem tenne ilyet. Igen, mert azért ehhez több kell, mint hogy azt mondjuk, hogy ha ő volt. Igen, ő volt, mert tudom, jó. Egyébként a köcsög így vaságya 60 kiló, tehát ilyen leépült cuccos. De sajnos a verésből nem ért, amit az elmúlt évek tőlünk teljesen független példái igazolnak már. Egyébként osztották már az ukránok is baseballütővel, amikor beszólt az egyiknek cuccosan, másnap meg ment hozzájuk haverkodni, mert nem emlékezett rá. Tehát így nagyon életképes egyed, de így minden túlél. Igen, az agyrázkódás egy nagyon hasznos dolog, mert elfelejted, ami történt. Igen. Na úgyhogy jelenleg a BRFH gazdaságvédelmi osztály nyomoz ellene. Úgy tűnik, hogy hozzáért embert is, hogy direkt beírtuk a feljelentésben, hogy a feljelentés értelmezéséhez, ugye a logfájlok minden tart, szakértői segítségre van szükség, már dobtak vissza ilyet, úgyhogy értelmezhető a feljelentés anyád. Na most ez így értelmezhető volt, tovább vitték, úgyhogy egyébként már így is egy több millió forintos kárt természetesen bírósági úton behajtunk majd rajta, szar lesz neki, mert csak egy lakása van, azt meg be lehet foglalni. Van nekem is egy hírem. Amit hát nem is annyira hír, mint inkább évforduló, csak sajnos nem tudtam feltölteni, én a saját blogomon megírtam. Január 30-án, tehát tegnap volt 63 éve, hogy elkövették a világtörténelemnek az eddigi legnagyobb tengeri háborús bűncselekményét, nevezetesen 1945. január 30-án egy Alexander Marnyeszko nevű aljas szemét kalóz, szovjet tengeralattjáró kapitány, elsüllyesztette három torpedóval a kivilágítva haladó német utasszállító hajót, a Wilhelm Gustloffot, amelyik egyébként Gotenhafenből, illetve hát az Gdini, mai nevén Gdiniából, Kelet-Poroszországból próbált evakuálni öregeket, nőket és gyerekeket. A hajót túltöltötték, tehát nem a szokásos befogadó képesség, ez egy hatalmas utasszállító volt, több mint 10 000 ember volt rajta, és a torpedó támadás után bár csak 50 méter volt a vízmélység, de hát elsüllyedt, és több mint 9 000 ott meghaltak. Na most ez a szemétláda Marinescu, ez a rohadék, 10 napból később, február 9-én a Steubent elsüllyesztette, ugyancsak ez egy nagy utasszállító volt, ott is valami 6 000 emberből 5 500 meghalt, majd aztán még egy nagy hajó süllyedt el a Gólya áprilisban, szintén annyi áldozatta, hogy összesen 20 000-en hulladtak vízbe, kizárólag sebesültek, nők, öregek és gyerekek, mert az evakuáláskor nem engedték a férfiakat távozni, azoknak harcolniuk kellett. Na most az érdekes az, hogy ez a patkány, nem nehéz mást mondani rá, ugye érdekes módon nem védték a Murmansk felé haladó angol-amerikai konvojokat, a szovjet úgynevezett haditengerészet, mert ott ugyebár a német tengeralattjárók meg a repülőgépek azok sajnálatosan vissza is lőttek. Kivilágított utasszállítót, azt, ami egyértelműen védett státuszú, azt meg tudták torpedózni. Ez a szemétláda egyébként egy alkoholista patkány volt, akit ki is csaptak a haditengerészettől utána, sőt két évet ült Kolimába lágerben, parancs megtagadás és hasonló, és kérem szépen 63-ban elpatkolt gyomorfekébe és alkoholizmusba, és mi történt vele? 1990-ben kitüntették. Lett a Szovjetunió hőse. Na most összehasonlítás véget. Kérem szépen, az a három a történelemben borzasztóan sokat emlegetett hajókatasztrófa, hogy az első világháborús Lusitánia sülyeztése, ami egyébként felfegyverzett segédcirkáló volt és hadi dugárút szállított robbanóanyagot és lőszert és legitim katonai célpont volt, ott kérem szépen 1198 halott volt. Vegyük hozzá még a Titanicot, ami békaidőben jéghegynek ment 1517 halottal, és akkor vegyük a második világháború elején a tulajdonképpen a kapitánya ostobasága miatt elsüllyesztett Athenia nevű utasszállítót, amelyik atipusos útvonalon és ráadásul elsötétítve cikcakolva haladt, amit nem kellett volna, mert Hitler akkor olyan parancsot adott ki a béke helyreállítása reményében, akkor még bízott benne, hogy nagyon-nagyon meg volt kötve a tengeralattjárósok keze, de hát így ugye Fritz Julius Lemp kapitány az U-30-al segédcirkának nézte és megtorpedozta, ami összesen 112 ember halt meg, abból 28 volt amerikai. Erről a 28 amerikairól többet cikkeztek körülbelül, mint a Guszlov és a másik két hajó 20 ezer halottjáról. No, volt egyébként egy másik hát emléknap is, az egyébként a holokauszt emléknap volt, az évi rendszeres 2-ből 1, az így most volt, 26. január 26, arról nem emlékezünk meg egyébként. Egyébként, hogy ha már ide jutottunk a holokauszt, Peti, téged kérdezlek, hát hogy jöhetél el hozzánk? Ugye a Gárda például nem küld hozzánk embert hivatalosan, most hogy volt-e itt mondjuk valamiféle kárdista, azt ugye nem tudjuk, nem küld hozzánk embert hivatalosan, nem nyilatkozhat nekünk, nem ülhet be közénk. Te meg jöhetsz ilyen Jobbiktól? Én nem vagyok gárdista. Hát de tudom, de te Jobbikos vagy, hát most a Jobbik az vállalhatja, hogy ide jön. A Jobbik szerintem vállalhatja jelenleg. Nem hiszem, hogy olyanokat mondtok, ami bárkinek problémát okozna. Jó, hát nem vagyunk mi pákó, mert azért az tényleg durva lenne. Hát nem tudom, hogy nem vagytok sem nácik, sem fasiszták, tehát. Hát ez jó, hogy te elhiszed nekünk legalább. Igen. Na, már néha magunk sem. Igen, nem vannak ilyen problémáink nekünk. Na, Maximum beperellek titeket. Jó, hát még ide vagy a véget, tehát ott eltudtuk csinálni. Engem is, akkor majd a pénzt meg szétdobjuk, amit. Valaki csak nyerünk. Az nem persze, jó, mert leveszik a bíróságon az illetéket, úgyhogy ez... Persze, ez ugyanott van. Semmi értelme nincs. No, most pedig szientológus interjú. Ez mindenki nagyon várta. Végül is nem tudom, hogy magyarban csak ezerszer volt eddig. Nem, volt egyébként írásban, azt én csináltam, meg volt egy szóban, azt is én csináltam, meg ezt is én csináltam, mondjuk Molnár Görény is itt volt. Gyakorlatilag teljesen felkészületem voltam megint, de hát ezt tőlem még teljesen megszokott. Egy gyárlakónk jelentkezett, hogy ő elmondaná, hogy szientológus volt, 2 évig is elmondaná, hogy az milyen volt, neki annyira nem jó. Sok vád ért minket, hogy mi a szientológiát propagáljuk, hát propagálja a halál, de tudjátok, ez úgy van, hogyha van egy interjú, és mindig keverem a riporttal szóban, de tudom, hogy mi a különbség, tehát ez csak egy interjú. Szóval akkor, hogyha kérdeznek, és erre válaszolnak, akkor nem azt mondod az alanynak, hogy te hazudsz, bazd meg, mert tudom, hogy szar vagy. Tehát alapvetően, amit elmondott, az korrekt volt, az tök jó volt, és én ezt hoztam le. Most viszont hallgassuk meg, hogy mit mond a másik oldal. És hogy én ennek hiszek-e, hát az szerintem egyértelmű. Jó, meghallgatjuk. Akkor. Ahogy ígértük, még amikor a szientológusos interjú megjelent a Bombagyáron, először írásban, aztán élőszóban is egy interjú keretében, fogunk a másik oldallal is riportot készíteni azzal, aki a szientológiát már megjárta, aztán kiszállt belőle. Na, hogy tudott, ő egyébként az egyik gyárlakónk, és őt fogom megkérdezni néhány dologról. Kezdjük például azzal, hogy mennyi ideig voltál szientológus? Hát 2 évig így összesen. És 14-től 16 éves koromig. Egyébként a nevét azért nem mondtam, mert ezt ő kérte, a családja még jelenlegi szientológus. Van oka annak, van egyéb oka annak, hogy ő nem akart a nevedet nyilvánosságra hozni? Tehát arra gondolok, hogy egyesek szerint a szientológusoknak elég jó titkos hálózatuk van. Igen, de inkább azért nem kell a nevemet mondani, mivel a családom szientológus, ahogy említetted, és el tudják érni azt, hogy a családomtól így elszakítsanak ezáltal, mert a... Ez a kapcsolat megszakítás. Igen, ugye? Igen. Ezt ismerem, erről beszéltünk is Mikovics úrral. Vele készítettük egyébként egy régebbi adásban az interjút, aki esetleg nem hallotta volna. Sokan támadtak minket azzal, ezután is az az érdekes, hogy a nagyeszű jobb oldal is beszállt a baloldaliak támadásába, hogy szientológus propaganda volt az, hogy én föltettem néhány kérdést, majd a választ vágatlanul leadtuk, és nem mondtuk mellé, hogy mocskos szientológusok. Akkor most te mondd el, hogy szerinted mi a probléma a szientológiával, mit tapasztaltál? Hát az első legfontosabb, hogy olyan dolgot kínálnak az embereknek, amik szerintük működőképes jó technológia, amivel az embereknek az életét szebbé tehetik. Mindez persze a hatalmas összegekért. Szóval felépítettek egy olyan rendszert, amiben kb. Több millió dollárra is rúghat, hogyha véghez viszed, és ez a céljuk minden embernek ezt végigjárni, ezt a utat. És persze a pénz is hozzájárul nekik ezáltal az emberektől. És például tudok egy embert, aki eladta a lakását, elhagyta a családját, mindenét eladta, és elment szientológusnak, és hát csöves lett. Mikovics azt mondta erre, hogy ez adomány, amit persze elkérnek, tehát valóban van egy meghatározott összeg. Ő egyébként azt nyilatkozta, hogy nem is tudja megszámolni, mennyit költött erre, de neki megérte. Innentől nem tudom, hogy van-e jogunk ezt... vagy majd nagyunk kétségbe vonni ennek az adomány jellegét, ugye sok helyű gyűjtenek, itt ugye ez kötelező. Nekem azt mondta Mikovics, hogy létezik ingyenes tanfolyam is annak, aki erre rászorul. Tudsz erről? Egyetlen egy módban lehet ingyenes tanfolyamot kapni, hogyha belépsz dolgozni hozzájuk, napi 8 órás munka heti 5 napján. Magyarul akkor az mégsem olyan ingyenes, ahogy azt mondta. Igen, és ezt a szerződést, hogyha ezáltal így megírjátok, mondjuk 4 évre, hogyha így megszabod, akkor, és 4 év közben kilépsz, akkor az elvégzett tanfolyamok árát így is ki kell fizetned. Uh-huh. Szerződés volt ezzel kapcsolatban egy érdekes mondatod még az adás előtt? Igen, két részre oszthatnám így a szientológusnak a világát. Van egy, ami azzal foglalkozik, hogy a külsős embereket behozzák a szientológiába, és van a belsőbb szervezet, ami az egészet irányítja. Ebbe a belső szervezetbe úgy lehet belépni, hogyha aláírsz egy olyan szerződést, amiben 1 milliárd évre elkötelezed magad neki. És te ebben voltál? Igen, ebben is voltam. Hát akkor hogy léphettél ki? Hát úgy, hogy ilyen elvileg ők vallásként működnek, és jogilag nem kötelezhetnek arra, hogy én ott maradjak, ha csak nem. Szóval már nem kötelezhetnek rá. Családod ezt hogy fogadta? Hát nagyon örültek neki, mert ő rajtuk keresztül léptem be. A kilépést. Ja, a kilépést, hát... Annak nem örültek annyira. Annak nem örültek annyira. Hát megértették, mert tudják, hogy ment ott a sorom. Szóval... Hogy ment? Tényleg, azt nem is mondtad, de hogy pontosan miért? Azt mondtad eddig csak, hogy ugye drága, és hogy kihasználják az embereket. Hogyan használják ki? Hát... pénzen túl. A pénzen túl. Akik belépnek abba a belső szervezetbe, azok... kapnak szállást tőlük, szóval nem otthonról mész be hozzájuk, hanem kapsz szállást, kapsz ételt, elvileg fizetést is kapnál, heti 10 000 forintot, de ez nálam is elmaradt, mint a többi embernél, akikkel együtt voltam. A szállást azt úgy lehetne elképzelni, hogy van egy 12 négyzetméteres szoba körülbelül, meg van hozzá egy fürdőszoba, meg egy WC, meg egy előszoba. És akkor olyan 10-14 embert oda besűrítenek emeletes ágyakkal, és amikor én beléptem oda, akkor 2 hétig nem volt meleg víz, és utána 3 napig nem volt áram a lakásba. Tehát elég rossz körülmények között lehetett ott élni, mondjuk így. És mondjuk az étkezésről még annyit, hogy amikor lehetett enni, étkezni, akkor nekünk kellett megcsinálni a ételt a konyhán. Szóval azért, mert van még egy ilyen előfeltétele annak, hogy én beléphessek oda. Ezt végig kell csinálni, az 5 tanfolyamból áll, hogyha azokat elvégzem, csak akkor lehetek teljes tag, nem végeztem el, és azok az emberek, akik ezen a tanfolyam részen vannak, azoknak fél nap tanulás, fél nap pedig munka. Szóval takarítás, WC-pucolás, kajakészítés. A napi fejadag egy ember 78 forintból jött ki, szóval ilyen elég csúnya állapotban lévő krumplikat, meg hasonlókat kellett csinálnunk is utána megenni, meg tálalni embereknek még az étkezőbe. Na, örök, és mi van az, hogy tűnik ezek el ezek az emberek? Hát akik odáig eljutnak, azok már eléggé azt hihetik, hogy ez az egész világon a legfontosabb, hogy embereknek segíteni, és közben saját magukat tulajdonképpen nem érdekli, hogy mi az ő sorsuk, mert azt mondták neki, hogy ezt csináld, ez jó, és kész, onnantól világ nincs nekik. Azt mondtad, hogy 14 éves voltál. Uh-huh. 14 évesen be lehet lépni. Azt hallottam, hogy szientológus szülők nevelhetik szientológiára a gyermeket, de téged, mint fizető szemét fogadtak el? Először, mint fizetőt, úgy tanfolyam, szóval a családom fizette a tanfolyamokat, amiket végezhettem, valamint végeztem. Aztán, amikor beléptem ebbe a SZIORG nevű főszervezetbe, akkor pedig hát megdolgoztam tulajdonképpen a tanfolyamok áráért, ezt mondták legalábbis. Aztán miután kiléptem persze, amit elvégeztem a tanfolyamat, azt is ki kellett fizetni. Milyen összegről van szó? Hát mondjuk egy tanfolyamnak az ára 20 000 forint, de ezek ilyen alaptanfolyamok. Vannak ilyen nagyobb tanfolyamok is, hozzá egy eljárás is van, amit folyamatosan üznek, ezt ilyen auditálásnak hívják. Az pedig végtelen a csillagossége határa, hogy mennyit fizetsz nekik. Azt lehetett tudni, hogy nagyjából mennyibe került a te szientológus pályafutásod, ami mondjuk meglehetősen rövid volt? 100 000 és 500 000 közé tippelném. Arra van-e tipped, hogy a szüleinek mennyi lehet? Sokkal több, ott már milliókról lenne szó. És a szülei születésed előtt léptek ebbe a szientológiába? Nem, bőven utána. Milyenek voltak előtte és utána? Hát előtte még úgy tűrhető, bár kisebb voltam, de akkor még úgy tűrhető volt, de miután eljött ez a szientológus korszak, akkor mindent papírforma szerint, ami a szientológus könyvekben van, az bármilyen probléma volt, vagy vita, egyből hozták is, hogy ez így van, így igaz, és ennyi. Szóval olyan, mintha könyvekkel beszéltem volna a családom helyett. Előtte volt-e valamilyen vallású? Hát keresztény mondjuk rá, de nem igazán gyakorolták. Ez a szientológia, ez olyan, hogy teljesen így elvágnak tulajdonképpen a külvilágtól, ezáltal, hogyha én oda belépek, mert azt mondják, hogy nem létezik semmi más, csak ez, amit mi mondunk, ez a valós, stb. Hát én eladtam a számítógépet, az otthoni cuccaimat, szinte mindent, ilyen ruháimat, meg könyveimet vittem be. A barátaimmal a kapcsolatot így megszakítottam. Mondták is, javasolták, hogy akik nem szientológus barátok, azokkal amúgy se nagyon foglalkozzak, mert azok vog emberek, így hívják azokat, akik nem szientológusok. Mint a gólj. Mint a gólj, igen. És hát nagyjából ennyi. Volt arra valamilyen szabály, hogy ha voggal beszélsz, akkor mit kell mondani a szientológiáról? Tehát van erre valami tanfolyam, vagy valami iránymutatás, hogy hogyan fed? Van tanfolyam is, de azt én nem végeztem el. Nekem szóban mondták el, hogy mindig legyek kedves, közvetlen, és akkor is mondjam, hogyha ezeket mondjuk, ha segítek egy embernek, hogy én szientológus vagyok, és ennyi. Szóval mert egy ilyen propagandagépezetet csinálnak mindenkiből. Igen. Ennek az egyháznak, mint olyannak a feloszlatását, sorozatos ilyen balépések miatt, azt minden további nélkület kezdeményezni. Én remélem, hogy az ügyészség az egy ilyenbe is lesz annyira aktív, mint amikor a magyar gárdát kell cseszegetni. Van egy lista az interneten, már nem emlékszem a honlap címére, ahol ki van írva, hogy a szientológusok áldozatai száma 160. És ez általában úgy szokott menni, hogy ha kell valami a szientológusoknak, mondjuk van ez a Free Vince nevű hajójuk, akkor... Ez csak azért mondom, hogy a hallgatók is tudják, ez a hajó gyakorlatilag a szientológia központja, mondhatjuk így. Nemzetközi vizeken van, tehát semmilyen jog nem érinti, és itt vannak a nagy fejesek, itt lehet elvégezni a legfelső szintű, jelenlegi legfelsőbb szintű, azt hiszem OT8-as tanfolyamot, tovább még nem adták ki, 13-ig lenne. Hát annak a tanfolyamnak csak 4000 dollár az ára, de hát ugye addig eljutni nem kis dolog. Ennyiebb login nemzetközi vizek, az nem számít. Torpedo az nemzetközi vizen is működik. Szóval az a lényeg, hogy ezt a hajót meg akarták vásárolni egy magánszemélytől, de ő nem volt hajlandó eladni nekik, és két héten belül véletlenül balesetként valahogy meghalt ez a személy, és így hozzájutott a kárverezésen a hajóhoz. És több olyan személy is volt, aki ki akart lépni az egyházból, már magasabb szinteken volt, és elég régóta üszte ezt a szientológiát, és véletlenül ez a két hétes korszak, ez így általában megvan az áldozatoknál, mondjuk elromlott a boiler a fürdőkádnál, vagy a fürdőszobában, és halálra sült tulajdonképpen az ember, azáltal, hogy a forró víz ráment pár órán keresztül, is nem vette észre. És na de nem, hát azért álljon meg a menet, hát ez egy helyszínelő se veszi észre? Hát valahogy megoldották, mert semmilyen eljárás nem indult ez ügyben ellenük. Nyilván itt mondjuk sok pénz foroghat, ha úgyis elfogadjuk az összes késelmeteket, azt meg mi annyira szeretjük, úgyhogy gond nélkül. Azt lehet tudni, hogy a szülei nagyjából milyen szinten vannak? Hát ők alacsony szinten vannak. Mióta csinálják? Ők kb. Olyan 4 éve. De akkor már klírek? Nem. Még nem? Még nem, mert úgy csinálják, hogy sokat fizetnek, de tulajdonképpen nem keveset sehova kapnak. Igen, nagyon jól nyomják. Hát ennyi idő alatt mondjuk én nagyon nem értek hozzá, de én kaptam egy ilyen könyvet, egy elég vastag, végülis propaganda könyv, de tényleg nagyon igényesen van megszerkesztve, és ott... És azt szerint, ahogy így olvasgatom, szerintem már régen klírnek kéne lenniük. Egyébként ez az a fokozat, ami után már tiszta a tudatod, és nem zavarják így a világ gondjai, utána kevesebb baleset ér például. Amíg a szientológusoknak dolgoztál gyakorlatilag, vagy éppen a vallást gyakoroltad, akkor te járhattál a iskolába? Nem, mert az egész napom arra fordult, hogy náluk voltam, és ott dolgoztam, vagy tanultam. Tehát az iskola az másfél évig kimaradt. Ja, igen, a szállás azt elvileg minden nap takarítottuk, de még így is eléggé rossz volt a tisztasági fok, így mond. És a háton lett egy ilyen kelészszerűség, el kellett mennem megműtetni, és hát nem nagyon akartak még így se elengedni onnan. Szóval folyamatosan mondták, hogy... Ja, tehetek is, sem mozdulhattál erre. Nem, még hajat vágni se engedtek el, szóval így szép, nagyra megnőtt ajám, nem engedtek el fodrászhoz. Egy útvonalon közlekedhettünk a szállás és a orgnak hívott épület között, és ott jártunk is, ennyi. Aztán takarítás, tanulás, alvás. Ennyi. És téged ez nem ijesztett meg? Tehát azért 14 évesen hiába szientológusok a szüleid, gondolom ez... Dehogy nem, hát másfél hónapig voltam ennek a IPF nevezetű tanfolyamnak a keretei között, és hát másfél hónap után, már egy hónap után szinte ki akartam jönni, csak így két héttel még így eltolódott a dolog. Szóval anyukámmal is hetente egyszer találkoztam, ha jól emlékszem. Volt-e valami, ami hasznos és hasznosítható volt a mindennapok során, amit ott tanultál? Gondolok itt a tanulási technikákra, vagy egyéb jóságokra? Igen, egyetlen egy jó dolog volt benne, hogy megtanítanak tanulni, van egy ilyen tanfolyam, hogy szótisztázni kell, különben nem érted a szöveget, és akkor tulajdonképpen nem tudod megtanulni, amit akarsz. Ez az egyetlen jó volt benne. Hát ez egy ismert technika, úgyhogy... Igen, igen. Nem az ő találmányuk. Meg még ami jó, van egy ilyen út a boldogsághoz nem füzetük, abban leírják, hogy ne lopj, ne gyilkolj, stb. De hát ezek olyan alap dolgok, hogy nem is kell lenni. Hogy mondani. Nem szóval paráználkodni. Ezt csak az időknak kellett elmagyarázni, amikor lejött Mózes. Ha paráználkodni se lehet, akkor én kivár dolog, hogy ennek híve legyek bármikor is. Köszönjük, hogy bejöttél a stúdióba, és menj haza. Köszönjük, sziasztok! Köszönjük, is köszönjük. Szervusz! És most már eltelt annyi idő, hogy az első zenét is lejátszhatjuk, ezt pedig egy nagyon kedves kis számpákónak küldjük. hírek következnek. Eltávolították Szovát a bejárataitól azokat a helységnév táblákat, amelyeken Tóth Ferenc helybéli tanár négy nappal korábban székely rovásírással is feltüntette a település nevét. Tóth Ferenc tudomása szerint néhány szovátai ember értesítette a felsőbb vezetőket, köztük Lokodi Emőkét, a Maros megyei tanács RMDSZ-es elnökét, majd ezután a megyei útügyi hivatal alkalmazottai szedték le a táblákat január 8-án. A korondra ingázó tanár nem tudja, hogy hová szállították, illetve megsemmisítették-e azokat, tájékoztatotta a Magyarok Világszövetsége sajtószolgálata. Ennek a Lokodinak már nem ez az első húzása, ami ilyen magyar ellenesnek titulálható. Tavaly novemberben volt egy 56-os kiállítás, amire nem ment el, kikapcsolta a telefonját, nem, ki sem mentette magát. Amikor számon kérték, hogy miért nem volt ott, mint a Maros megyei tanácsnak az elnöke, ennyi volt a válasz, hogy csak. Tehát a tanácselnök azt, hogy nem tagadta meg önmagát most sem. Hát ez olyan fajta tanácselnök, mint amilyen itt volt, hogy a Hajdan a 70-es években. De ez nem tudok sokat hozzászólni, hát igen, ez nem szóval nem. Ez egy olyan dolog, ami, tehát, na elmond mindent, tehát hát, ez igen, önmagában egy annyira undorító szemét szar húzás, és köszönjük hát, szépen, és tehát, és hát ez papír tudjuk kire kell lőni. Ez magyar nemzetiségű. Jó, hát mindenhol vannak ugye ezek a napraforgó emberek, tehát azért ezt látni. Azt meg üzenem a Magyarok Világszövetségének, hogy a helységnév tábla szó az nem kötőjeles, hanem egyben van, 6-3-as szabály. No, mindenki megkapta. És Izrael? Izraelnek biztonsági kerítést kell majd építenie Egyiptommal közös 240 kilométeres határának teljes hosszán a zsidó állam védelmi miniszterének helyettese szerint. Izrael és Egyiptom határán a gázai övezetben lévő Rafahi átkelőt a múlt szerdán robbantották ki, azóta a palesztinok százezrei jutottak át Egyiptomba, a zsidó állam szerint azért, hogy korszerű fegyvereket vigyenek be a gázai övezetbe. Igen. Na, zsidó nagyfal, azonról ki mit tud? Hát, mit lehet róla tudni igazából? Na, ez érdekes, hogy építgetik ezt a falat már jó évek óta, de ez ilyen 3 méter magas, ilyen írtózatosan nagy fal, aha. És ennek így az a lényeg, hogy oda nem mehetsz át. És gyakorlatilag de Jeruzsálemet... Se jobbra, se balra, se kisebbre. Igen, annak ott az a lényege, hogy így Jeruzsálemet így teljesen... Sőt, én úgy is tudom, hogy volt olyan terv is, hogy középen menjen át, most ezt nem tudom pontosan. Ne, fel sem merült ilyen, tehát eszükbe se jutott senkinek, hogy középen menjen át. Nem tudom, valamit elválasz, nem is ez a lényeg, hanem hogy ugye a fal egyik oldaláról a másikra ugye át kéne járni dolgozni. Na most erre van lehetőség, egy karámba vezetik be az embereket, szó szerint egy ilyen hosszú vas karámba, ahol álltok, mint az állatok, majd egyesével ellenőriznek, és át lehet menni, hogy a falat építsék, vagy a falak másik oldalán lévő zsidó tulajdonban lévő házakat, vagy egyéb ilyen dolgokat, gyakorlatilag valami néhány dolláros napi bérért, ami még úgy magyar pénzben se lenne egy olyan nagyon nagy dolog, de... és akkor ez reggeltől, a reggeli sorbálás az ilyen 2-3 órás is lehet akár. És itt még véletlenül se olyanokat ellenőriznek, hogy van-e nálad pokolgép, vagy AK, vagy hasonló, hanem elsősorban azt, hogy számozásod, meg korjasz, meg így van, merre lakszik. Így van, és mit csinál, és utána, hogy mennyi haza, és akkor... Igen, és akkor ezek után, amikor így átszöknek Egyiptomba, akkor teljesen nyilvánvaló jön a feltételezés, akkuzáció, hogy azért mennek át, hogy új pukkantót hozzanak. Igen, de... pedig csak azért, mert ott már mennek, nincsen munka, nincsen kaja. És talán pont azért is ott van egy elnyomó ország. Tehát a zsidó, igen, palesztinok százezre jutottak át Egyiptomba, a zsidó állam szerint azért, hogy korszerűbb fegyvereket vigyenek be a gázai övezetbe, nem fegyvereket vigyenek be, hanem korszerűbbeket a mostaniaknál. Tehát már a feltételezés is megvan. Persze, ez nem feltételezés, hát a gázai övezet biztos, hogy van fegyver, hát lőnek nyilvánvaló, ezek. Hát. Nyilvánvaló, és nyilvánvaló az ott kirobbantott lyukon, mindenki azért megy át. Nem, hát ez hülyeség, hát tulajdonképpen a gázai övezetnek van tengerpartja, hát ilyen fészkes fenének kellene lukon át szeperészni, amikor hajóval, akármivel bármit be lehet vinni. Biztos vagy benne, hogy azok a fegyverek, amiket majd az egyiptomiak be fognak vinni, azok már régen ott vannak. Tehát azt már valaki oda bevitte. Hát persze. És majd meg fogják találni ezeket is, nem mint a fegyvereket. Szóval az a helyzet, hogy mondom, mivel én nekem valóban én nem érzek semmiféle eredendő ellenszenvet a zsidókkal szemben, de a zsidó állammal szemben, nevezetesen a politikájával szemben, tulajdonképpen a zsidó állam az ma majdnem olyan apartheid rendszer, mint Dél-Afrika, kicsit finomítottabb, van arab párt, van arab szavazati jog, de az arab már az állampolgároknak ne viszont kérem szépen a hadseregben megkülönböztetik őket, munkahelyeken megkülönböztetik őket, törvényes megkülönböztetés is van, tehát tulajdonképpen egy apartheid light-ról van szó. Kérem szépen, érdekes dolog, hogy vajon nem az erősebbnek kellene először gesztus gyakorolni, ugyanakkor ez egy megfontolandó is, hogy amennyiben netántán Izrael valamiféle gesztus gyakorolna, hogy akkor annak mi lenne az eredménye. Hogy az arabok ezt netántán gyengeségnek értékelnék, és intenzívebb támadásokat intéznének, vagy pedig inkább aláhagyna támadásoknak az ereje. Nem lehet tudni, szóval ez is egy olyan tűzfészek, ami nem fog megoldódni szerintem soha. Horogkeresztet és az új fasiszta jelképnek számító 88-ast fújtak ismeretlenek festékszóróval a szlovákiai Révkomárom zsinagógája falán elhelyezett holokauszt emléktáblákra. Az eset pénteken történt, mindössze két nappal a holokauszt nemzetközi emléknapja előtt. A szlovák rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen indított eljárást. Nem is fogják megtalálni, mert egyértelműen a saját emberüket meg nem fogják feldobni. De majd utána kitesznek egy emléktáblát, hogy na, ezt is megrongáltuk. Igen, egy nyíl, és majd a kirakott emléktábla magyarázójára is valaki fúj valamit, arra is egy nyíl, és gyakorlatilag azt veszed észre, hogy falat építettek az emléktáblából. Igen, én azt néztem egyszer a Zugló TV-n, ugye ott lakom, pont mint Fákó, csak nem ott, pontosan, mindegy már. És ott van egy olyan Zugló TV. És ott egyszer volt, hogy mentek körbe egy a zsidók, és úgy emléktáblák. És ez volt egy félórás műsor. Rettenetesen sok. Tehát így mindenről, de olyanok, tehát itt egyszer meghalt egy zsidó emléktábla. Itt egyszer látták, ahogy egy zsidó meghalt ott emléktábla, és itt egyszer valaki elmesélt, hogy az a zsidót meghalt emléktábla. Tehát a teljes minden. Volt a holokausztra, de ez csak úgy ott az ott random bárhol, de volt, hogy ott valakinek rossz volt, ott egyszer valaki holokkeresztre gondolsz, és minden. Körülbelül két éve Novák előtt barátommal keresztet állítottunk, mert fel volt állítva a kereszt a Kossuth téren, a hatalom el akarta bontani, és elődélő láncot szervezett így köré. Pont ketten álltunk, amikor megjelent egy idősebb úr, népszabadságot lobogtatva, hogy mi az, hogy keresztet állítunk. És kérdeztem, hogy mert mit kéne állítanunk kereszt helyett, hát jön a karácsony, valahogy fel kell hívnunk az emberek figyelmét. Hát holokauszt emléktáblát. Tudom, ugyan minek, hát minden sarkon van egy. Abból sosem elég. Hát igen, ez hivatalos álláspont volt, tehát ez teljesen. Egyébként sokáig nem tudtam, hogy mi az a 88-as amúgy. És én azt de most már tudod, és el akarod nekünk mondani. Nem azért, hát ezt ti is tudjátok biztos. Ugye rájött, hogy 88-ból én azt hittem, hogy az, hát ugye hivatalosan nem, mert akkor alakultak 88-ban. De hát én meg ugye nem tudtam, mondom, hát akkor utána néztem, hát 88, 8. betű az ABC-ben. A német ABC-ben. Igen, hát persze. Há. Igen, hely hangeri. Nem. De érted, szóval nagyon messzire megy a dolog. Viszont most nagyon sok 20 éves fiatal lesz idén, aki 20. születésnapját fogja ünnepelni, és mivel az évszámokat tortán kiszokták rakni, ki hány éves, van, aki a születési dátumát fogja éppen kitenni. Azok tehát rengeteg fasiszta lesz. Igen, én ezt pont néztem, hogy interneten gyakran jelölik meg az emberek. Van, aki 88-at ír a neve mögé, és ezzel jelző, hogy mekkora náci. Külön gratulálok. Igen. Van a bombagyáros egy-két ilyen, tehát gratulálok, ez jó, de nem, tehát vannak ilyenek, akik ezt úgy érzik, hogy ezt így jelezni kell, illetve van olyan, aki az évszámát, mondjuk én azt szeretem, amikor az élet korát írja bele az e-mail címbe, és nem jön rá, hogy egy év múlva idősebb lesz, tehát jó, de általában ugye beírja az évszámát, és annyira szalannak, aki tényleg 88-ban született. Tehát automatikusan bármilyen fórumra beír, tényleg nácinak nézik. Meg a másik, ami tetszik ebben a hírben, nem tudom honnan vettük el, de a holokauszt szó az akkurátosan mindenhol nagy H betű. Nem. De nem. Nem. Ez valaki nagyon jól megmondja ezt, hogy a holokauszt szót a nagybetűvel kell írni természetesen, hiszen minden márka nevet nagybetűvel kezdődik. Igen. Igen, nem van, de nem tudom, szóval ez nagyon csupa nagybetűvel kéne írni, azt hívják presztízs nagybetűvel. Most az érdekes, hogy pontokkal elválasz, hogy kötője, hogy ilyen kis csillagos. Legyen látványos nagyon. Itt a hírnek az is része, hogy itt Révkomáromban 3000 ridóból maradt 200. Azért az nem, annyit ért. Neked ez a mániát, hogy eltűnnek a zsidók, tehát valószínűleg meghaltak. De ezek biztos, hogy meghaltak. Mert ezt tudod, nem mondták, hogy volt egy iskolában, és kapták két diplomát, és akkor ezt ugye elmondták. A szlovák zsidóság, tehát most nem a, ugye egy részét visszacsatolták, de amit nem, a Tiszóféle államnak a zsidósága, azt gyakorlatilag is az a szép, hogy ugye mi vagyunk a Németországnak a mocskos csatlósa, stb., mert deportáltattuk a tudom is hány százezer zsidót, hát 400 000 körül. Kérem szépen, ehhez képest a szlovák államnak a zsidósága kevesebb volt, az igaz, de ez gyakorlatilag 100%-ig eltűnt, és nem kell hozzá a német megszállás, mert a Tiszóék azok saját maguk önként és dalolva elvitt. De erre mondtam, ma jött be Robin hozzánk, majd jön ő egy adásba egyébként, csak nem ér rá, Pákó szívtuk, csak lebetegedett. Ő mondta azt, hogy egyszer ezt Molnár Görény mellé öltessük le, Molnár Görény így ezt elmondja, így ne, így, hogyha megpróbáljuk mi leszedni róla, akkor minket is megüt. Ennyit tudott erre reagálni. Nem, itt szól a szöveg. A II. Világháború után körülbelül 200 tért térhetett csak vissza. Mert a többi az nem ide jött. Nem térhetett hanem mondjuk, vissza, vagy nem ide tért vissza. Mondjuk igen, él Izraelben, vagy más néven él mondjuk... akárhol átment a nagy Amerikába. Szóval ez nem biztos, hogy mindegyik meghalt. Mondja, átmentek azok Amerikába, csak a szelek szárnyán. De még van egy kérdés. Közösítjük ki Molnár Görényt. Ki van? Nem, Molnár Görényt ki van, közösítve. Ja, ki van? De az a vicces, hogy az interneten őt támadják a legjobban, mert ugye minket nem lehet. Molnár Görényt leanyázzák, hogy beül ezek közé, és nem mondja mindig azt, hogy mocskos újfasiszta, meg náci csőcselék, meg nem tudom. És a Molnár Görényben az a gyönyörű, hogy a végtelen nyugalmával ő lekezeli őket, és próbál válaszolni. De olyan dolgokra, tehát például most olvastam valamelyik szánalmas blogon, jó, hát szánalmas, jó, hát olvastam, szerintem a 200-an, tehát nagyon jó lehet, és az is mint kipában, és abban ugye elmagyarázták, hogy hát hogy tud beülni, hát ő kikapcsolta ezt a pákos adást, amikor mi azt mondtuk, hogy röhögünk Auschwitzon. Te szar! Nem tudunk éberül beszélni, hogy megértsd. Nem röhögtünk Auschwitzon, ez egy történet volt, amiben meséltem, hogy valaki röhögött, aki egyébként a barátunk családjában van, és nagyon jót röhögött, nagyon jót. De nem mi egyébként. Cuslág Jani is röhögött. Igen, na ő is röhögött. És ez nyitó. Igen, ez érdekes dolog, mert én mondom, én nem hallgattam vissza az adást, azért eddig nem szoktál, elég sokáig elmész, de eddig nem szoktál, de a Cuslágtól csak úgy. Én röhögök Auschwitzon. Cuslág, hát ne röhögjél rajta. Kész, ne röhögjél rajta. Azon ne röhögjél. Abban semmi ízléses nincsen, mert szóval azon semmi röhögni való. És én nem vagyok holocaust tagadó, nem is leszek. És ott számos ember meghalt, és ez ocsmány dolog. Kész, ennyi. Én még azt mondtam, hogyha meghal valaki, az eleve egy ocsmány dolog. Ugye nekem volt egy ilyen posztom a Bombagyáron is, hogy szerintem az ölés tilalma, az nem csak, hogy jogi oldalon, hanem szerintem ez vallás, illetve erkölcsi. Tehát ez mindenképpen benne kell, hogy legyen, ugyanígy bennünk is, tehát nem tudom azt, hogy ezt a véleményt. Az ölés tilalma nem abszolút. Az ölés tilalma nem abszolút, én halálbüntetés párti vagyok, gyilkost, azt kérlek szépen, az élethez való jog abszolút, de valaki megöli a másikat mégis, akkor vele mit kell csinálni? Én is halálbüntetés párti vagyok, de az ölés elvégzését. Na szóval, ez nem, mint állami monopólium, én ezt meghagynám. De emberileg, tehát nem tudom elfogadni. Mondjuk itt a hóhér szerepe ugye elég kellemetlen. Hát a másik meg ugye az önvédelem, illetve a háborús jó, helyzet. Jó, ez nyilvánvaló, tehát ezt nem kell nekünk, ezt tudjuk. Illetve van még egy eset, nagyon ritkán, mondjuk így, hogy a kegyelemből való ülés az bizony létező probléma. Jó. De nem ez a lényeg, most nem tudom. Igen, mondani, most nagyon-nagyon csúnyan elkanyarodtunk, így érzéssel, igen. Ne röhögjünk Auschwitzon, ne öljünk ebben, de azért mégis lehetünk hogy nem, tehát, hogy nem is erről van szó. Keresünk kiskaput inkább az ügyesen. Rettenet, tényleg, nagyon, tehát akár egy ember halála is ugye kellemetlen, pláne, hogy egy háború volt, hát egyszerűen hihetetlen. És volt egy olyan négy csoport, és ilyen még nem volt a történelmenetes azóta, amelyik valódi ország nélkül mégis képes volt hadat üzenni, mert a rabinikus tanács kimondta, hogy Németország ellenség. Ugye, hogyha valaki kimondja, hogy te ellenség vagy, és az országodban van, akkor azt mondja, hogy akkor elviszük őket, ott nekik nem lesz jó, de nekünk igen, és így elviszik őket. De most én innentől, tehát a holokauszt létét mi itt nem tagadjuk semmiképpen, nekem vannak revizionista nézeteim, én azt mondom, hogy nem megölni vitték el őket, mert én végig gondoltam, hogy máshogy ölném meg az embereket, hogyha meg akarnám. És én hiszek abban, amit ugye Goebbels is nagyon erőltetett, és tudni, hogy Hitler aláírta ez a Madagaszkár terv, hogy telepítsük őket oda. Nem hiszem el, hogy ezután ezt aláírták, majd titokban, ugye állítólag csak szóbeli parancs volt, majd azt parancsolták, hogy ne, amúgy üljük meg az összeset. Én ebben nem hiszem. Technikailag lehet. De munkerőt megölni, tehát. Igen, én ezzel nem hiszek ebben. Nagyon sokan haltak meg betegségben, most voltak a körülmények, és ami nagyon fontos, rettenetesen sajnálom őket, és mindenféle bocsánatkérésnek helye van, valamiféle kártérítésnek helye van. Ez eltúlzott. Én hiszek abban, hogy, és ez is még nagyon fontos, hogy nagyon sok zsidó megrendelője, illetve haszonélvezője volt van a holokausznak, és biztos vagyok abban, hogy nem ezek a zsidók kerültek, tegyük fel a gázkamrákba, ha voltak, ezek bennem hiszem, de nem ők kerültek a táborokba, hanem pont az a kis boltos zsidó, aki valóban nem tehet semmit a nagy politikáról, semmi köze hozzá, és nem tudott róla. Biztos vagyok benne, hogy olyanok haltak ott meg. Alapvetően a probléma az, hogy a tömeges népírtás mint ötlet mögött az a feltételezés áll, tehát ez a magja az egésznek, hogy a németek intelligencia szintjén nagyjából egy vödöri szapa legyen értékűek. Tehát az összes mesének ez az alapja, olyan lehetetlenségeket hordanak össze-vissza, tehát amiket tényekként kezelnek, azok nem, tehát nem fizikai képtelenségek. Tehát ilyen, hogy zsákmányolt tenger alatt járó motor, meg orosz tankmotor, meg ezeknek a gázával ölték volt, meg őket, meg ilyen. Hát az utána megjelenő újságokban, világháború után megjelenő újságokban olvashatunk olyanokat, hogy atombombával. Aztán rájöttek, hogy nem volt, egy futószalagon ölték meg az embereket, elfektették őket, és utána, hogy ment el, mindig, nem tudom, metszették el a torkolat, vagy ölték őket. Voltak ilyen tényleg természetfölötti elképzelések, aztán megjött a gázkamra elmélet, de az is úgy, hogy Auschwitzban, illetve Auschwitz mellett volt egy faház, ahová vitték őket, és egyébként ez is tartja magát sokaknál ez az elképzelés. Tehát keresték a jó utat. Nem, sokan eltűntek, ezt nem tudunk megmagyarázni, de nagyon sokan változtattak nevet. Azok, hidd el nekem, hogy ott a milliókat megöltek valójában, sajnos, eléggé el nem ítélhető módon. A Madagaszkár terv valóban létezett, csak a Madagaszkár tervnek tulajdonképpen gyakorlatilag teljesen lehetetlenné vált a végrehajtása, mert az arra volt még alapozva, hogy a Rommel netántán elfoglalja Suezt. És akkor mód lett volna erre, de miután visszaszorultak, de rosszabb lett a hadihelyzet, az lehetetlen volt, mert egyszerűen a német hajóban nem lehetett. De szerintem erre nem az a válasz, hogy akkor kiírtjuk őket, mert nem sova tenni. A palesztinai elhelyezés az egyébként már nagyon régóta fönnáll. Nálunk a Magyar Antiszemita Párt megalapítója Istóczi Győző is ezt vallotta, és megjegyzem, Liszt Ferenc is írásaiban erre utalt. Magyarország helyzet, egyébként nézd, abban semmi különbség nincs közöttünk, tehát hogy a holokauszt ipart, mint ilyet. Tehát, hogy az extrém eltúlzott hetedi zigleni kártérítést, azt, hogy 2000-ben beperelnek német cégeket, kérem szépen, pénzért, és ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen a cégeknek semmiféle felelőssége nincsen, mert is fizetett két éve. Nem, az államhatalom volt az, aki kvázi rabszolgaként odaadta, a német állam pedig fizetett kártérítést. Nekem volt olyan gépkocsi vezető kollégám, akinek a nagyanyját, aki hála Istennek majdnem 100 évig írt, 99 és fél éves koráért, a nagyanyja volt, de hazatért, tehát túlélte, nagyon rossz állapotban, ő elmondta, nagyon rossz állapotban éppen, hogy túlélte, és a nagymama az tanúja volt emberek meggyilkolásának, méghozzá halomra, tehát én mondom, én személyesen soha nem tagadnám ezt. Kérem szépen, ezzel együtt ez az ember, aki egy kitűnő roham sofőr volt, az egyik legjobb, hihetetlen szakmailag is mindenképpen, azért tudott emberi módon élni, mint roham sofőr, mert a nagymamának a kárpótlása ugye a család jövedelme volt, és jelentős járadékot kaptak Németországból, ki kellett őt hordani, amikor már 90 fölött volt, itt évente, fél évente megmutatni, hogy él még. És 99 és fél éves koráig kapták ért a kárpótlást, hogy nem tudom, hogy pár, talán 10 éve, vagy nem egész 10 éve halt meg a néni, de hát sajnos ő is, szóval volt, ölték ott az embereket halomra, mocskos módon, Madagaszkár sajt nem tudták elvinni. Egyébként a munkaerő dologban igazad van, aki munkaképes volt, nem ölték meg, csak az a helyzet, hogy egész családokat vittek. És abban a gyerek, az öreg meg az nem volt munkaképes. És ugyanakkor egy borzalmas élelmezési helyzet volt már. Hát, borzalmas élelmezés. A háború végén keveset kaptak, de fejadagra több volt, mint a német. Persze, de azért egész Németországban ilyen volt az élelmezés. Én biztos vagyok benne, tehát ezt mondom, kétségtelen, és biztos, hogy voltak ilyen tömeges kivégzések, de azért ne haragudj, azért az SS belső parancs kiadványaiban benne volt, hogy a tagokkal való kegyetlenkedés azonnali kivégzést van maga után. Az SS tag azonnal meghalt, még nem véletlenül tartottak éppen cigány kápókat, mert annál, illetve egy zsidót, mert annál kegyetlenem nincs is. Hát egyébként a fogoly az nem a... Szóval a fogoly meg a koncentrációs táborbeli fogoly az két külön dolog volt. az egy más, az összes olyan dolgot, az például a Mengele féle kísérletek, azok tények, hát azokat elvégezték. És örülj neki, és fel is használták aljas módon az amerikaiak, mert fogták és elvitték az eredményeket. A Mengele kísérlet egy tény, ő egy ilyen anti-Hippokratész jellegű orvos volt. Biztos lennének. Ha nem ő volt az egyetlen. Minden egyetlen. Persze, biztos vannak, vagy ma is lennének, akik is úgy érzik, hogy a tudomány az előrébb való. De nem, én nem őket menteném föl. Nehéz kérdés. Szóval abba mondom, hogy ez bődületes módon egy ocsmány mocskos dolog volt, és milliók haltak, mert 6 milliót én sem osztom a véleményt, és én érdekes... Most már 24 millió hivatalos. Hát ez egy marhaság. Erről van szó. Nem, hát 6 millióról szól ugye a hivatalos történetírás. Érdekes, 6 az pont zsidó szerencsés. De az a helyzet, hogy én abból indulok ki, hogy egyszerűen a halottak eltűntek, mert ugye elégették őket, és ez volt a szűk kapacitás. Tehát, és egyszerűen, és pont egy zsidó ember írta a Náci Orvosok című könyvet, amiben részben végig elemezte, hogy volt, mint akkor a krematórium kapacitás az nem fedezte ezt. Tehát ott körülbelül ennek a fele holttestet lehetett elégetni. De itt most nem az ilyen nüanszokon van a lényeg, és természetesen nem lehet megállapítani, hogy most milyen célból és hogyan, és hogy a kettő között hol lehet húzni a vonalat, hogy hát ez még csak munka, és akkor innentől, hogyha ennél egy tizeddel több, akkor az már népírtás és szándékos holokauszt. Itt nem az ilyenekben van a hangsúly, tehát nem ez a lényeg, hogy mennyi ember, meg hogyan, meg milyen kapacitás. Ugyanolyan mocskos dolog, ha 6 millió, ha 3, ha csak 100 ezer. Hát ezt már mióta mondom neked, hiszen az első adásban is elhangzott, hogy egyetlen egy embert sem szabad szerintem elvinni, megölni. De a cél nem az volt, hogy most akkor tömegek. Elfogadhatatlan, mert nem. Nekem az a véleményem, hogy ha ez nekik fáj, mert kétségtelenül fájhat egyeseknek, tény, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ők ott voltak az ő családtagjuk. Nyilván ők úgy nőnek, de hogyha fáj, akkor miért kell rá folyamatosan emlékezni? Így van. Ezzel hiteltelenítik az egészet. Tehát, hogy volt. Miért nem mondták azt, hogy az meg, ez volt 500 ezer, ez volt 1 millió. Mondnak egy 6 millió számot, és ránk mutogatnak, hogy azt mondjuk, hogy bocs, ezt nem hiszem el. Mutogassanak azokra, akik a 6 milliót kitalálták. És miért kell... Mert az a halottakon ugrálás. És miért kell több emléknap, és miért kell minden sarokra emléktábla? Így van. Hidd el erre nagyon jól emlékszünk. Egyébként... És akkor nekünk lenne mire emléknapot tenni. Most néhány emberke, most itt nem akarok pont itt nevet mondani, de van egy-két nagyon rendes magyar zsidó ember, aki azt mondja, hogy változtatni kell ezen, hogy nem azt mondják, hogy ne emlékezzünk, meg felejtjük el, de tegyük végre a helyére, hát eltelt kérem szépen 61 néhány év, közvetlen túlélő már nagyon kevés van. Aha, és mindig mi van. Mondod te, tudod csak nálunk, hogy mennyinek kitette a bombagyár az iratot, hát hogy magyar... kapnak csak nálunk, azért mert túlélték. Kérlek szépen, ez a növő létszám, ez nem zsidó specifikus, jusson eszedbe a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, az is, ahogy távolodtunk a háborútól, egyre több lett az antifasisztak, úgyhogy olyan ütembe gyűltek a partizánok, hogy a 80-as években már fél ország az volt. Lehet, hogy meglincselnek érte, de az 56-osokkal is így vagyunk most, tehát annyi 56-os lett volna. Persze. Mint amennyiben van, akkor Ruszkinak esélyük nem lett. Hát jó, azért, de ugyanez a helyzet egyébként a 2006-os események igen, kapcsán mindenki is. Mindenki ott volt az elsősorban, mindenki ütött a rendőröket. Jó. Igen, csak elsősor volt. Csak elsősor volt. Gyakorlatilag az emlékműből már annyi darab van mindenkinek otthon, hogy a polc, hogy emlékmű nincs, ez már a hatodik, amit oda raktak. Tehát amikor bemegy a Baumaxba és vesz egy nagy darab követ, hogy na, ez az emlékműből van, és azt tizen szétosztják egymáshoz. Biztos vagyok benne, hogy egyébként ilyen is előfordulhat. Lehet, hogy ez egy általános törvényszerűség lenne, hogy a hősök, illetve az ártatlan áldozatok azok az idővel egyenes vagy négyzetes arányban szaporodni hajlamosak. Egyébként ebben biztos vagyok, hogy azok meg, akik tényleg csináltak valamit, azokról nem is nagyon tudunk. Én ismerem azt az embert, feltétlenül, hogy Budázi Gyuriról emlékezett meg egy írásában, nem biztos, de ő azt írta, hogy volt az elsősorban valaki, aki doronggal úgy csépelt a rendőröket, hogy csak így repkedtek a falzsarabok. Na most én ismerem az embert, aki az elsősorban a viperát azt csonkig elhasználta. Egyébként ezért ő kapott valamit, pontosabban is ezért kapta, úgyhogy másik. Na mindegy, tehát volt egy ilyen ember, tényleg volt, de hát... Csak az mondja, igen. Hogy ő ott volt az első sorban, és ő mit csinált, aki semmit nem csinált. Igen, én sem mindenki, igen, senki nem fog korrekt. Nem fognak büszkekedni azzal, hogy ott volt. Meg nem is az, igen, tehát ezt általában magadnak csináltad. Tehát ez nem a dísznek ment ki, hogy igen, én ott mentem elől, és csak az, hogy bántsam a rendőrt, mert én kemény vagyok. Senki nem úgy indult ennek neki. Az a probléma, hogy az idő elmossa az ilyen dolgokat, és túlzás lesz mindenből. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen történelmi tény. Minél többet emlékeznek rá, minél többet foglalkoznak vele, az... annál inkább megváltozik. Igen, része voltam, és akkor innen jön, igen, hogy de mozgató akkor... része. Aha. Egyébként vissza az ölés tilalmához, hozzátenném még azt a én személy szerint a gyilkosság mellett, én mondjuk a nagyon komolyan fajtalankodó személyeket is azonnal kivonám a forgalomból. Én a pedofilokra gondolok, ami ugye nekem egy sarkalatos pont, nem volt kapcsolatom velük soha, de ugye azt tudni kell, hogy ugye a pedofil kommandó mögött részintén én álltam, most már elmondhatjuk. Ez egyébként egy ilyen média hackszerű, illetve figyelmfelhívó dolog volt, ahhoz ez elég sikeres. És én azt hiszem, hogy ez, sőt tudom, mert utána néztem ennek, nem lehet gyógyítani, jelenleg kezelni úgy, ahogy lehet, és a börtönbüntetés az nem változtatja meg ezeket az embereket. Általában igen, mert különböző testrészeik elég maradandó károsodást szenvednek. Egyrészt a rendőrségi lépcsőnök nagyon gyakran csúsznak. Igen, meg, igen, igen. És bent a börtönben is a legutolsó putlis cigányrab is azt mondja, és lehet azt mondani, hogy betegség, csak nem érdekel. Tehát ez ennyire egyszerű. Igen, ez ugyanolyan, mint a skizofréniát elmondani, egy életre szóló betegségnek még gyógyíthatatlan, és megint nem gyógyíthatunk erre is. Tehát ez nem. Én őket is azonnal, egyébként pont tegnap előtt így nem vettük be, hogy egy boxoló látta meg, amint a 10 éves. Tehát a 10 éves fia előre ment, utána ment, és csak egy cipő, egy gatya, póló, és éppen mászott rá a pedofil egy kapuajban. Na, hát nem úgy, mint a könnyű Robi, aki szegény nem üthetett vissza, mert elveszti ugye a sportkarrierjét, ő ütött. Na most addig, amíg így folyossá vált az ember meg kocsonyássá, hát most esküdszéket kért, mert ott hát ha megértik, hogy bocs, ez muszáj volt, és most megpróbálja lehetőleg több pénzt összedolgozni, hogy a családnak maradjon, amikor bevonul. Semmi gond. Tehát interneten ott van a videó az egyik kedvenc, amikor megy a pedofil a tárgyalásra, vigyorog, kísérjük vigyorog, és egyszer csak egy kapusznis ember megfordul, és szétlocsantja a fejét, mint a szart a kamerák előtt, az volt az apuka. Hát egyébként én pont, hogy szabad ne felejtsd, de én pontosan azt mondtam, hogy azt mondtam erre, hogy én a pedofilna semmi más nem csinálni, mint kiszolgáltatnám a családnak. Igen. Aztán büntessék. Így van. Hát ez a fogad fogér. Egyébként a Jobbik is a BTK szigorítása mellett van, és igenis, hogyha lehetőségünk lesz rá, halálbüntetést vissza fogjuk hozni, mert szükség van rá, és hogyha annyira majmoljuk Amerikát, és mindent tőlük kell átvennünk, akkor miért nem tudjuk átvenni onnan a halálbüntetést? Miért kell nekünk az EU szabványokhoz ragaszkodni? Nálunk mindig ez volt a nyelvtanórán a feladat, hogy vita, és a legjobb, amikor érvelj mindkét irányba. Uh-huh. Tehát az volt a kedvenc feladatom, jó, hülye, és hogy legyen a halálbüntetés, és abból kellett nekem ezt megcsinálni. Egyébként én tök jól tudok érvelni ide és oda is, tehát én marha jó szereplője lettem volna amúgy így a zsidó médiának, csak aztán úgy döntöttem, hogy nekem ez nem éri meg. Most párjá van nálam, bicska, segíthetek. Ne tudok szállítani, kirakom az asztalra. Úgyhogy akkor néztem utána, hogy mik az ellenérvek. És hát ugye, hogy hány szerencsétlen, aki ártatlanul értékel már halálsorra jött vissza, meg ilyenek. És erre mindig azt tudom mondani, hogy hát emberek, ne csinálj ki ilyet. Tehát ez a szökésben, tehát de, valóban igaz, ezt úgy hívják. Van, de legyen szíves belegondolni, hogy előfordul, olyan igazságszolgáltatásban, ami nálunk működik. Nálunk, ez jelenleg persze. A jelenleg jelen esetben nem lehet megcsinálni, ott van például a táncos ügy. Igen, pontosan. A táncos nélkül felakasztottuk volna. Éppen ez a lényeg, a jelenlegi jogrendben, illetve a jelenlegi helyzetben ez nem megoldható. Összességében azért egy jobban működőben igen, hiszen azért a halálsoron még azért elég sok ideje van arra, hogy tisztázni magát. Nem mindig sikerül, nem mindenkit ölnek meg, aki a halálsorra kerül. Tehát tényleg az már teljesen biztos esetekben kerül valaki, és valóban így is lesz tévedés, de mindig lesz. Megvan a jogtechnikai módja egyébként a tévedések minimalizálásának. Egyrészt az, hogy Amerikában is olyan garancia van, hogyha halálra is ítélik a kivégzés, az jelentősen később történik, tehát azt mondom, most 10 éveket is várnak egy-egy végrehajtásra, és addig kiderülhet még sok minden, és egyébként is a halálbüntetés esetén sok fokozatú fellebbezési lehetőség van. De a másik pedig az, hogy ma Magyarországon, kérem szépen, a bizonyítási rendszer szabad Tehát közvetett bizonyítékokra, csak közvetett bizonyítékokra is lehet alapozni ugye ítéletet és büntetést. Nagy valószínűséggel a halálbüntetés visszaállításával együtt azt kellene valamilyen módon a perjogba bevezetni, hogy a halálbüntetés kiszabása esetén a bizonyítási rendszer az kötöttebb legyen. Tehát lehessen elítélni mondjuk a minősített gyilkosságért az illetőt, de halálra csak akkor, ha a bizonyíték hát igen, közvetlen. Móri ügye először meggyanúsított emberek is. Igen, az nem, az ártatlan. Na most a természetesen jogban nagyon nagy disznóságok tudnak lenni, de pont egy ilyen internetes vita után valaki végigolvastatta velem, és végig is olvastam ezt a bizonyos Mortimer-féle ítéletet. Kérem szépen, ott annyira felháborító módon kezelte a bíró, mert a következő volt. Ártatlan Józsika a kórházban még, hát csak azt következtetem az ítéletből, mert nem mondták ide, a kórházban még elismerte, hogy volt nálak is, de 9 vagy 8 nappal a műtét után, azt ugye tudni kell, hogy azért 8 nappal a műtét után már ez fentjáró, mert ez egy fiatal ember, ott szó nincsen arról, hogy ott haldoklik már, franc nyavaját, az egy fentjáró beteg, már két úgy ugratják az ágyból, hogy némük, hát fáj persze még egy kicsit, ha mozog, de már nem olyan borzalmasan. És már alapjáraton nem is. Szóval semmiféle tudatbefolyásolás nincs, és később felokosították, hogy öreg, ez neked nem jó, megváltoztatta a vallomását. Azt mondta a bíróság, hogy nála soha nem volt kés. Na most ehhez képest jogerős ítélete volt bicskázásért. Na most a bíró a következő módon indokolta meg, hogy miért fogadja el azt a vallomást, a módosított utólagosat a rendőrségi, illetve a kórházba tett rendőröknek adott vallomással szembe. Azt mondta, hogy ugyan igaz az, hogy ennek a vallomásnak egy része nem, bizonyítottan nem igaz, mert ugye az nem igaz, hogy nem, soha nem volt késem, mert el is ítélték bicskázásért. De viszont ez önmagában a másik részét, hogy akkor aktuálisan se volt nálak, és nem teszi automatikusan valótlanná, továbbá ő, mint tanú, hát sértett ugyan, de ő tanú volt, tehát volt igazmondási kötelezettsége, míg a vádlottak annak nem volt, mert az ugye hazudhat is, következésképpen hát nyilván ő igazat, formális logika szempontból ez végül is igaz. De hogyha belegondol az ember, hogy a másik elvet, az in dubio pro reo, tehát kétség esetén a vádlott javára, hogy ezt milyen durván és ocsmányul megsértik, mert azért már elnézést kérek, ha egy ember ekkorát hazudik, akkor miért hiszem el a vallomás a második felét, és mit appellálok az igazmondási kötelezettségre, amikor tudom, hogy baszott igazat mondani már elnézést. Erről volt is eset, hát megkérdezte utána Robin a bombagyáros kikerült videó a bírótól, amikor beszélt valahol, hogy föltette a kérdést, hogy miért mondta el többször, amikor ő azt hallott, hogy látta a kést, miért mondta el többször nyomatékosan, hogy vigyázz, mert hogyha hazudsz, akkor hamis tanúzásért. Holott ő ugye tanúként volt a Robin-en, tehát vigyázz, és ezt többször elmondta, mire a Robin kénytelen volt, pedig az nem egy beszari gyerek, azt vallani, hogy egy chipset zacskó is lehetett akár. Na most erre így nem válaszolt a bíró, csak annyit mondott, hogy hát neki kötelesség erre figyelmeztetni a tanút, és ott röhögött a zsidó hallgatóság. Szóval van különbség a Mortimer meg a táncos ügy között, mert a Mortimer ügynél nem, szóval ott tulajdonképpen nem történt halál, másrészt ott nem az volt a kérdés, hogy el kell ítélni, vagy semmi, mindenképpen el kellett valamilyen szinten ítélni, a jogos védelmet egyértelműen túlépte. Tehát az, amit ő csinál, rászúrt a karddal, az egy késes fenyegetéshez képest, hát azért az túllépés a jogos védelemnek. Hát csak nem annyira arra hivatkozik, hogy megijedt. Kérlek szépen, az a menthető felindulásból is a túllépés, akkor is túllépés, tehát ott csak megbotlott. Ott csak enyhíthető a büntetés, hát ha megbotlik, az nem szúrja. Ez jó szöveg volt. Azt is egyébként a kirendelt. Nem, az nem. Szóval elég az hozzá, hogy ő tulajdonképpen, szóval ő mindenképp, szóval az ő esetében biztos, hogy történt olyan, ami miatt ítélet, tehát elmarasztó ítélet, de nem ezért. Fölmerült az, hogy jogos védelem menthető felindulásból túlépés, és akkor egész más az ítélet esetleg, akár felfüggesztet is. A táncosnál az van, hogy ott nem volt fair az eljárás, de ettől még nem biztos, hogy ártatlan. Én nem foglalnék állást abba, hogy most megcsináltam, nem csináltam, én abszolút nem tudom. Hát rengeteg eljárásjogi hibát ejtettek a rendőrök, akár a házkutatásnál, akár a lefoglalásnál. Tehát ez a könyvben, ami itt az ügyvédjét nagyon szépen le van írva, le van vezetve. Tehát az utolsó szó jogán ezt a bombagyáron egyébként ajánlottam. A korábbi 20 ezer forint körüli összeg helyett most januárban 40-50 ezer forintos fűtésszámlát kaptak azok a komlóiak, akik központi fűtéses lakásban élnek. A hőt szolgáltató helyi erőmű gáztüzelésű, tavaly pedig csak nem a duplájára nőtt a gázára. A lakók azért csak most szembesültek hatalmas összegekkel, mert egy éve enyhe volt a tél. Ráadásul a mostani számlák még nem tartalmazzák az újabb januári 5%-os gázáremelést, így a következő hónapban még az eddiginél is magasabb összegű számlákra számíthatnak a komlóiak. Nem lesz gázáremelés. Aki ezt mondja, az hazudik. Igen, mondta ezt. De elnök úr, hát nem akarhat így nyerni. Hát vonja vissza! Hát vonja vissza! Tisztességesen nyerjen! Hát vonja vissza! És mindent elmondtunk. Egyébként még egy dolgot az elmondhatunk, ugye tisztelet Komlónak, tudod, én szeretek néha Moldovára hivatkozni, az összes szénbányát kérem szépen ott becsuktál. Így igaz. Islám, itt az eredmény. Remek, 50 ezer forintos fűtésszámla, vagy pedig választhat a kedves lakómat, Komlóra segélyként küldhetünk ki hatalmas babszállítmányokat, hogy saját maguk fingják a gázt a konvektorba bele, jobb híján. De hihetetlen, hogy volt egy 92%-os gázáremelésük, és ő tényleg tett 50 ezer forintos fűtésszámla. Hát ez halál, tehát ez így ott az emberek... Egy minimál bér. Meg van fagyni, és ilyen fognak halni. Egy minimál bér. Megszavazták maguknak. Igen. Komlóiak. Komló, Vörösváros, ezt mindenki tudja. Most egy kicsit így éreztek. Tény, hogy van ott biztos azért egy kisebbség, aki nagyon sajnálja, de biztos. Köszönjék meg maguknak. Körlevélben ösztönzi az óvodákat a brit oktatási minisztérium, hogy engedélyezzék a 3-5 éves fiúknak játékfegyverek használatát. A minisztérium szerint ez segíti a fiúkat, hogy ne maradjanak le a fejlődésben a lányok mögött. A pedagógus és a gyermekegészségügyi kutatók felháborodtak. Egy felmérés szerint ugyanis a 3-5 év közötti fiúgyermekek lemaradnak a kislányokkal szemben, és ez részben azért van, mert fékezik a vadjátékok iránti vágyukat. A körlevél szembe megy az eddigi pedagógiai felfogással, dühíti a pedagógus szakszervezeteket, a szülők jó részét és figyelmen kívül hagyja a rendőrség tanácsait. A játékfegyverek szimbólumai az erőszaknak, és a gyerek, aki fegyverrel játszik, gyakran agresszív is, nyilatkozta Steve Sinnott, a pedagógus szakszervezet főtitkára. A gyerekek azok így nagyobb emlékezet, ember emlékezet óta játszanak fakarddal és hasonlókkal. Neveim Buzit című kis előadás. Igen, igen, tehát igen. Ez a tipikusan az, hogy jaj, fegyver, tehát ez a nagyon-nagyon-nagyon új Lipsi, tehát ez az Uber, ez a Übermensch, aki tényleg, hogy most már így nagyon nem meg hogyha megütik a barátnődet, ne üss vissza, menjen, jelensd föl! Igen, sőt, te azod a másik orcád is, menj és jelensd föl, és nem tudom, és botolj el a saját cipőfűzőben odafele. Persze. Tehát ez a teljes undorító. Meg hogyha a kisfiamnak a fenekére velek, akkor egy rohadt állat vagyok nyilvánvalóan. Így van, ma mesélte nekem valaki, hogy a fia, tehát ő egy nagyon nagy tudású ember, főként biológiai, de egyébként fizikai, szóval minden területen egy tényleg jelentős évek óta jelen van, inkább a háttérben, és ő mesélte, hogy ő, amikor volt egy alkoholista apja, és minden pénz, amit hazavittek el itt. És a anyja, aki volt egy 160 centis, 40 kilós asszony, és egyébként is becsípődött, gerincre esett, amikor őt várta, tehát ott volt valami gerincbántalma is, becsípődött állandóan az ideg is, úgyhogy elég komoly probléma, újságkihordónak ment, és a legnehezebb körzetet kapta, ilyen egy kocsi, egy hátizsák és két szatyor teli újsággal, és ő megment vele, hát természetesen segített. Na ő, amikor dolgozott, a fia önszántából bekerekezett biciklivel néha egy nap, és amíg ők elbeszélgettek, segített, volt később valami munkája, nem tudom, ott pakolni. Na hát őt ezért feljelentették, és meg kellett magyarázni, hogy a fia az nem dolgozni ment be, hanem csak úgy, és egyébként is, és nem tudom, és nem, és bocsánat. Az se lehetett, hogy a fiú segítsen az apjának, és gyakorlatilag ugyanez hasonló a helyzet szerintem, ugyanebbe az irányba megyünk el, amikor eltorzítunk dolgokat, amik egyébként jól működtek és természetesek. A gyerek az nem azért rohangál fakarddal, mert mindenkinek le akarja vágni a fejét, hanem az egy pont nem is rossz szimbólum a gyermeknek, és egyébként egy biztonságérzetet is ad neki, vagy pontosabban egy olyan Peti röhög, hát ez miért rössz, Peti? Na, meséld el a történetedet. Igazából nem azért röhögök, csak úgy randomban röhögök. Jaj, hát, akkor nem meséld el a történetet? Elmeséltem a történetet, engem nagyon jól kiraboltak a cigányok fényes nappal. Na, Most nem számít, hogy cigány vagy nem cigány. Jó, elnézést, én fasiszta vagyok, bocsánat. Akkor számít, akkor most a cigány volt. Na mindegy, hát... És Peti utána úgy döntött, hogy megvédi magát kicsit. Igen, igen, egy gázriasztó pisztolyt. Igen, és most ezt meg akartam kérdezni. Fizikálisan nőtől a faszod? Fizikálisan, igen, nőtől ugye, a faszod. Nekem volt egy haverom, én egyszer itt az a... Mérhető, ugye? Mutasd! De tényleg, tehát volt egyszer... Görénykérte, nem én ajánlottam föl, így a kedves hallgató. A blogin, de nem mondtam, hogy nekem a bloginnak mutasd, hát tudjuk jó, hogy ki igényli. Jó, ő nagyon bizonyos, a nagyon bizonygatja, hogy a puncit szereti, ezt a szientológus interjúban valószínűleg kivágtuk, amikor az ő egyetlen kérdésének nem volt más értelme, csak hogy ő szereti a puncit. Tehát ezt el kellett mondani, és most már kettőnk faszát is el akartam venni. Görény úr, mi van vele ez? Az a helyzet, hogy nem tudsz mit csinálni, mert nekem van két gyerekem, neked meg nincs, úgyhogy én már bizonyítottam. Hát azonta eltelt gondolom pár esztendő. Nem olyan sok. Igen, akkor éppen ebből a felindulásból meg lehet váltani. Egyébként ez annyira hülyeség ez az ötlet már, ez a kard ellenes. Hát azért gondoljon, így és Gyula 77 magyar népességét, aki elolvas, és ugye kisgyerekkel felolvasolni. Kérem szépen, mit is csinálnak ott? Levágják a sárkány hat fejét, aztán könyörögbék a szerencsétlen, hogy de hagyd meg, de nem, mert a geci főhős jön, és elvágja a hetediket is, és akkor jaj, de jó. És egyébként normális emberek nőttek föl, és én azt hiszem. Pontosan. Igen. És az összes mesél ezt már állítól, itt ülünk így a normális emberek. Igen, az az érdekes, hogy amikor volt a Jánkiknek a kis háborúskodásuk, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen felvétel jött hirtelen a semmiből, meg a valahonnan, ahogy katonák nyiszatolják le. Az, hogy Jánki katona, vagy arabus katona, vagy bármilyen katona nyiszatolja le az ellenfél egyik katonájának a fejét, csak így késsel, mert mérne, tehát így példastatuálás, hogy van, úristen, a kegyetlenség, a íze, hát igen, és a sárkány szegényű meg... Nem, de itt az a, szerintem itt egy dolog van. A gyermeknek ugye ez egy példakép, ugye? A fiúgyermeknek a katona, aki igen, erős, így megvédi a lányt, meg egyebek, igen, hát és a lánynak ugye az így, aki összeomlik így a karjába, jaj, de jó, meg főz, most takarít, és emellett van más feladata, és miért még minket megtámadnak. Szemmel nézitek. Mert Ken is meg tudja védeni Barbit, és Kennek sincsen pisztolya meg kardja. Tehát a gyerekeknek ebbe kell belenőni. Hogy Barbie és Ken, igen, és béke, és rózsaszín, és Coca-Cola, és ez nekem kimaradt. Nem, de tényleg, tehát itt tényleg vannak feladatok, és a fiú az úgy látja, hogy neki ugye ez. És akkor fölnevelnek olyanokat, akiknek nem mele kerülni a babához, a lány mellé, ami marha jó, de bahag meg, hát mi lesz abból? Most ennyi ezzel szavazó nem kell a világba, mert nálunk is mások van. Úgyhogy most se jutna a minisztériumban. Kérem szépen, akkor nagyon sürgősen tiltsuk be akkor a gyerekek által szintén, legalábbis régebben kedvelt ilyen görög regék és mondák, meg magyar regék. Az összes ilyet kérem szépen, meg tiltsuk be a történelmet is, mert ott is ezek a hülye faszok, ugye háborúskodnak, DOSZ. Igen, a magyar népmeséket, a történelmet. Népmesét, a történelmet, a regéket, mind tiltsuk be. De ezt ne csinálja a gyerek, de hogy nézd meg a rajzfilm csatornákat. Amúgy azt lehet. Na igen, de hát a Tom és Jerry ez a legkevesebb, mert azt hiszem mindenki nézte, és senki nem akart utána gyilkolni. Mindig mondjuk, hogy a mai rajzfilmek, jó, nyilvánvalóan, tehát nem azért, mert öregek vagyunk, de tényleg, szóval én azért láttam már a Jetix-et, és azért... Nem mondom őszintén, hogy ha így már apostrofálni kell, és mai rajzfilmként emlegetjük, akkor nekem legkevésbé se az a problémám, hogy úristen fegyver, meg nappal, meg lelövik egymást, meg ilyenek, hanem az, hogy nincs értelme. Tehát így hülyeség, nulla, fáj, igen, fizikai igen. Fájdalmat képes okozni az, hogy nézed a rajzfilmet. Tehát rossz. Engem csak az zavar, hogy a kengyelfutó gyalogokokot sose éri utolabb. De hogy ezek a régi rajzfilmek, ezek mondjuk ezeken a felnőttek is azért szórakoztak, de azért inkább gyerekközpontok. Maikon meg azt látom, hogy nagyon sok olyan vicc van, amit egyébként csak így már felnőtt fejjel értek. Nem tudom, hogy lehet, hogy azért nekünk is készül, és ez egy feladat a kedves hallgatóknak, nekem én nem tudtam kiverni a fejemből, egy hétvégén így ezt láttam, és így nagyon, tehát melyik rajzfilmben van a dal, de ez ilyen új rajzfilm, de kezdjék úgy, hogy a világ káosz és zűrzavar, de Hugi és bátyja jön hamar. Ez még mivel kezdjék, tényleg ki tudja, hát én sajnos már igen, de én annyira, hogy nem, azt mondjuk én a Louis életét szeretem. De most nem megyünk el ebbe az irányba. Egyébként nem megyünk el ebbe az irányba, mert akkor rájövünk arra, hogy te ilyen hányadék volt nézel nap, mint nap, ez előtt fordult, és életlen volt. Azért hasonlít az a japán rajzfilm figurákra is. Igen? Igen, ezzel a hajjal, ez tiszta Son Goku. Azt én nem néztem soha Dragon Ballt, és így volt ilyen. Igen, mert volt benne valami pedofil, nem tudom, egy szexmániás öreg szar. Ja, de úgy az az érdekes, hogy hirtelen le kellett tiltani valamilyen rajzfilm sorozatot, mert úristen, most akkor propaganda is rajzfilmek, és akkor statuáljunk példát, és kiragadták a sorból a Dragon Ballt. Csapos az edet. Mert hogy a gonosz... mindenki tudja a főszereplőket. De... Csak én nem telgem látom. Nem, mint a sorozat. Tehát az volt a poén, hogy azt mondták, hogy ez egy rossz igazságképzetet továbbít a gyerekeknek, mert hogy ez meg az, meg hogy a főhős és izé. És az volt az érdekes, hogy a legtöbb, tehát ez pont egy olyan rajzfilm volt, amiben kiemelkedett az, hogy ki a jó, aki jó és mindig odaüt, meg ki az, aki rossz rohadék állt, és el akar pusztítani mindent. Tehát nem lehetett ráfogni azt, hogy a gyerek rosszat tanul. Így van, és ez a legveszélyesebb, amikor nem válik el egyértelműen a jó és a rossz szerepet. Csak erre kell figyelni. Igazából azt sem számít, ha fejek hullanak. Nekem ez volt egy nem is volt benne fejhullás, nem volt benne ilyen, hogy fröccsöd a vér, meg beleket szednek ki, meg izé. A suliban gyűjtöttek aláírást, hogy ugye ezt ne tiltsák be, azt sem tudtam, miről van szó, akkor a töri tanár, amelyiként nem már kommunista lett, de mindegy, hogy volt, annak volt a szöveg, hogy ezt a szart, hát ez hülye vagy, majd ezt ne tiltsák be, szóval ő nagyon betiltáspárti volt, de hát úgy mindenben, és pont ez a Dragon Ball az, amiben pont nem volt meg ez a kettőség. Aha. Én egyszer voltam az ORT-en, elmentünk a parlamentbe, ott valamilyen diákoknak, ilyen, nem tudom, válogatottak. Tudod, amikor bejössz engem a blúzerek közé, és azt mondta, hogy igen, tehát én is, és akkor ez ujjaj. Tehát tényleg mindenki utál. Aha. Így úgy ez, hogy pontos, mert beültették a parlamentbe, egy órát kaptunk, az ORT jött, és elmagyarázta azt, hogy az jó, meg hogy meg annyira, és akkor te tényleg tudod, jó, és akkor mondd azt, amit mi jó, többiek mondd el, na, mondd el, és utána mondhatod el a véleményed, ki, te jelentkezel, te mit mondasz, hát azt szeretném mondani, jó, most menjünk haza. Tehát így ez történt, ezt is foglaltam, na ott volt egy olyan, hogy Dragon Ball-ból kivágott jelenet, és volt valami, jött valami szörny, oda ment így valami karddal, vagy nem tudom, lehet nem is a Dragon Ball-ból, és levágta a fejét, és így vége. Igen. Uramisten! Egyetlen egy darab ilyen rész volt, amikor volt egy karddal odavágás, meg volt egy másik, amikor egy droidnak leesik a feje, és akkor így összesen ennyi. Tehát így kifújt. De ezt azonnal, mert úristen, és rossz igazságképzet, és szegény gyerek, és viszonylag fejlődő. Egyébként a fasznövés fegyver által, ezt el kell mondanom, ez hihetetlen. Volt az, ezt nem ezt akartam mondani, de volt az oktogonnál pár napja egy... Szerintem neked kis fasz komplexus van. Nem, egy két fegyvert. Nem ezért, csak ott figyeltem meg ezt a fegyverek hatása a férfiakra című valamit. Oktogonnál valami cigány így mentem el, és akkor egy riparat, pont előző nap megmagyarázhatatlan körülmények között hajlott el a jó király, a magyar acélviperám, és tényleg annyira jó volt a legjobb, ami eddig volt, és majdnap nem tudom, hogy mind hajlott el, és nagyon félre a rendőrség egyszer csak, nem szabad berúgni, és ajánlott, és mondom, hát ez mennyire jó vipera, úgyhogy annak rendje is mondja szerint, kipakoltattam, és elvettem az összes viperáját, jó, hát volt nem pont egy rendőrségi jelvény, de én azt nem használtam természetesen. És volt viperám egy sok. Vagy esetleg megmutattad neki, hogy őket fogod hívni, hogyha... Igen, ez a tipikus, amire tudom, hogy egyszerűen mondtad. Igen, hát azért mutattam meg a jelvény, mert hogy nem tudtam, hogy tud-e magyarul. Hogy igen. Így valamit így románul, valamit hamukált neked, aztán ez jutott, hogy ilyet magyarul. Azt hittük, hogy román, őket, de nem. Igen, őket hát fogjuk hívni, hogy... És aztán fogtam magam és azokat jelvítem, és akkor egyik haver mondta, rá neki úgy is kell, de elég szar ilyen ecseri minőségűek, ne egyszer használatos. És így ő számolt be arról, hogy tehát itt fizikális növekedésről van szó. Egyébként a pszichológusok szerint a vipera a fiatal felnőtt férfi, aki a szokásosnál kisebb biztonságérzettel rendelkezik, azok fegyvere. Megmondom őszintén, hogy a vipera az alapvetően egy olyan fegyver, hogyha nem tudsz vele bánni, egy elég jó szinten, akkor annyit használ, mint hogyha viszel magaddal egy maréklisztet zsebben. Annál azért több, ez egy acélrúd. Az egy acélrúd. Ez az olyan, mint a boxer, hogy egyszer kapják el a kezed. Igen. Ha tudod használni, akkor jó vagy, de ha elkapják a kezed, akkor törít a négy ujjat. Ez az egyik. A másik ugye a viperával ugye elővesz, azt hiszem, kemény vagy a cigánytól, aztán ő meg elveszi. Megmondom őszintén. Szóval, vagy elővesz egy még kettőt, és úgy megver, mint a lovat. Igen. Tehát... Életemben soha nem hallottam még olyanról viperás embertől, hogy viperával védte meg magát. Nem. A riper az nem megvédésre van, az egyértelmű, teljesen egyértelműen offenzív, destruktív eszköz. Nem, tavaly októberben is a rendőrök védték magukat a viperával. Ja, hát a viperá használat ezért volt felháborító, hogy való igaz, hogy azt használják, tehát a Partizán Info büszkén kitette a képet, hogy nőjön, rondoni rendőr, nézd meg ott a viperá. Igen, te szar, de Londonban még a rendőr se hordhat fegyvert. A rendőr között az egy különleges alakulat, amelyiknek van piszta. Minek ugye mindennapok során, és valóban lehet, hogy vipera van náluk, ott rendszeresített. Ez így volt körülbelül 20 évvel ezelőttig, de már nincs már klasszikus fegyvertelen londoni Bobby, sajnos, mert ott is kábítószerek, hát az utóbbi időben. Egyszerűen nem lehet kiengedni a fegyvertelen rendőrt. Hivatalosan teleszkópos alvázvizsgálónak hívják, és ez van egy kis tükör. De ez tényleg a bombaszakértők használják. Figyelj, dolgoztunk hát ilyen kommandósokkal, és én is néztem, miben van ne add vipera. És mondja, hogy nem, ez egy teleszkópos alvázvizsgáló. És tényleg arra használták, hogy benézzen az autó alá. Ja, szóval akkor állnak a bombaszakértők felhasználása, azt mondja, hogy lehet súlni. 2003 körül volt, amikor még nem volt úgy elterjedve, hogy akkor verjük az embereket viperával. És hát tényleg, hát rátesznek egy tükröt, és így benéznek a kocsára. Én piacon láttam csincsangot, aki határozottan tehát úgy árulta, hogy ott van hozzá a kis tükör, és ezzel oda be lehet igen. nézni. De amúgy azért kikacsintott, szóval tudta, hogy mit árul, meg miért. Jó, csak hogy a tükör tart, hogy azt lehet sem hozzá. A határon is használják egyébként. Aha. Ez korrekt, tehát ez semmi gond. Nem szerintem azért annyit használsz, mert ez tényleg egy ólomrúd, vagy, tehát lehet vele nagyot ütni, tehát sokan nem tudják, hogy mire való a végén a kis gomb. Meg hogy ennek a kicsapás energiája az ugye az a lényeg, nem az, hogy kicsapom és ott állok, hogy már megijed tőle. Nyilván ezt meg kell tanulni használni, és se sikerült nekem egyébként, tehát innentől hát jó, de neked is sikerült. Jó, szóval alapvetően nem teljesen antitalentum vagyok. A pisztolyom is olyan hamar tönkre ment be. Hát ez egy horror volt az a szerkezet. Na mindegy. Igen. Na, hát akkor a konklúzió az, hogy... Igen, te mindig összefogad minden hír után, miről beszélsz. Igen, de most arra jöttem rá, hogy a játékfegyverek használata, szerintem ne a játékfegyverek használatát engedélyezzük nekik, hanem adjunk a gyerekeknek viperákat, hogy hamarabb szokjanak hozzá, és tanulják meg... Mindjárt, amikor nő a faszuk. Ahhoz is, tanulják meg effektíven használni, és akkor mire így felnőttebbek lesznek, és ki vannak téve annak a problémának, hogy kirabolhatják őket, addigra már tudják, hogy olyan szinten használni, hogy azon kapta meg a fizetését egyébként. Hát jó. De eljutott már az... Nem, ez így ilyen. Telefon is over. És mondom, hogy ez nappal, tehát 10 órakor gyerekek. Tehát ez nappal történik. Ez egy előtt ember, és bombagyáros, bazd meg, neked a gyereked is megy ezt. Tehát, mit csinálsz a cigányokkal? Mit csinálsz? Mondd meg, mit csinálsz? Mondd, elkezdem, hogy emberek így ülnek otthon a számítógép előtt, és ilyen alárégod, azt mondom, meggyilkolom az összeset a gecibe. Igen, és akkor így kiszorul egy számítógép elől, és akkor így meglát az utcán egyet, és átmegy a másik oldalra. Igen, tehát alapvetően... Nem menjünk bele! De nem, kérlek, tehát... Ha 2-3-at látok meg, én is átmegyek a másik oldalra. Jó, persze, csak igen, a másik meg az, hogy interneten, vagy valami hasonló médiumon, amikor szó van erről, akkor a bombagyáron is volt ilyen, hogy a Maugit azt mindenki megölte hirtelen, amikor így riportot készítettünk róla, aztán így élt. Jó, az első felindulás az emberekben. Hát, hát hogyha meg átmész az utca túloldalára, akkor meg erőre kap, hogy na megint egy ember elmenekült előlem. Nagyon nehéz ezzel, persze. Jó, az a baj, hogy nekünk kell beszélnünk, hogy milyen megoldás. Hát erről nekünk kéne. Ilyen volt a Vágóhíd utcán állat. Inkább kapjon erőre, mint hogy kiraboljon. Meglátott egy rakás ilyen nagyon szép. Egy C-kategóriás állampolgárt, de tehát voltak vagy ilyen 10-15-en, és úgy gondolta, hogy hát akkor inkább átmegy az utca másik oldalára, mert az úgy jó lesz. De egyszer csak egyik így hátra néz, átveszi, hogy a srác megy át a másik oldalra, ott az ötletű szalad! Gyerekez, kajdászni többiek is oda néznek, szaladnak át a másik oldalra utána, és akkor így látja, hogy előkerülnek kezekből zsebekből kezek, meg kések, meg minden és hát elkezdesz kételni, mint a marha. Kezekből a zsebek is jó volt. Ugye. Annak is megvolt az értelme. Annak is megvan az értelme cigány esetében. Ez elég komoly probléma, szóval... Tehát ez a nap, tehát, és nem ez az első eset, az utóbbi időben minden nappal csinálnak, érted? Tehát este rájöttek, hogy este lehet aludni, és az jó. És nappal több ember van, és azok se csinálnak semmit. Tehát ott mentek el mellettem egy csomóan. És hol tartunk? Én néhány éve, én mondom, 12-13 éves lettem, talán még fiatalban, amikor az Őrsvezér terén láttam, hogy állnak a cigányok, és megállították sorban a iskoláskat, és elvették a telefonjaikat. Szerencsém volt, hogy én páros számú voltam. Én szépen most, ahogy jöttem, mindenki előtt. Az Őrsvezér terén ott árulták a lopott paradicsom paprikban, 100 forint kilója, kérlek szépen, az egyértelműen üvegházból lopták. Hát az kizár dolog, ez úgymond beszerzési áron. Ezt nem, egyértelmű, hogy lopták. Tele volt az őrsvezértéri aluljárói árus, akkor leszállt a metróra a Balhaújzatérben, és ott kérlek szépen meg az aluljáróban olyan gusztustalan mocskos csirkefogó bűnöző társaság volt, egyértelmű, hogy az valami borzalom. Hát én gyakorlatilag ott az oszlopok között olyan egyébként hangoskodó, szarházi, berúgott, betépett ilyen hátrafordított sapkaellenzői cigányok álltak, hogy egyértelmű volt, hogy aki azokhoz 8 méternél közelebb nem megy, az életveszélynek teszi ki magát, és tulajdonképpen a derék magasságban elengedett géppisztoly sorozat, az minden további nélkül helyén való lett volna. És nem, nekem egyszer volt erről, az árulgatják a paradicsom meg paprikát, még a, nagyon, akkor viszont tényleg kicsi voltam, tehát még éppen, hogy mentem, meg így haladtam, meg beszéltem egy kicsit, hogy jó volt, és akkor a nagyanyámmal mentem valahova, és tudom, hogy ő megáll, és vett paprikát tőlük, és pont jött a rendőr, és elrohant a nő, és az nagyanyámnak már kezdődött a paprika, és így áll a nem tudom az apróval, és üvölt utána, hogy hát éhetted a pénzt, meg izé, gyere vissza, nem tudom, a rendőr az meg hát ugye sétál, mint az őrs, amikor oda megy, megnézi őket, menjetek el, aztán elmegy, és visszajönnek. Na ugyanez ez történt, de nagyanyám megáll és üvölt. És te ilyen kis fejjel így felmentem, hogy ez hülye. Azért ez igen? Azért ez hamar elintézte. Volt egy nagyon szimpatikus baráti társaság, aki néha tiszteltét tett a Blaha és egyéb Ferenc körút aluljárókban, és az idős néniknek osztogatott paprikát, paradicsomot, banán, csokit, amit éppen talált. És a Ferenc körúti aluljáróból például a rendőrök pont kimentek, vagy kólát venni, vagy éppen valami dolguk akadt, akkor meglátták ezt a társaságot. Mert ők is eltűntek. Amúgy elég érdekesnek tartom, hogy az ilyen lumpen elemek, azok mindig aluljáróban ténykednek. Nem, ez nem talajszintalan, neki nincsen hatókörre, csak a BKV elemel meg, szigorúan. Talajszint alá való, de egyébként az a baj, hogy nem rossz helyen van talajszint alatt, mert ott kéne a talajszint alá tenni 2-3 méterre, nem, ahol nincs aluljáró. Igen. Bele húzionálni a kis talajrétegbe. Bele. És hát ezt a hírt, ezt kibeszéltük. Igen, szerintem mondjuk el meg a következőt, és aztán zenéljünk, mert... Még egy hír menjen? Hát még egy hír menjen, erről szerintem nem tudunk sokat beszélni, mert nincs mit. Nézzük meg, mi ez a hír. Nézzük meg. Tisztelt szülő, gyermekünk hétfőn és szerdán. Nem, gyermekük. Tanulj meg olvasni. Ó, akkor viszont érdekesebb a hír. Miért durvább gyerekek? Igen, meg is néztem. Eddig is durva hír lett volna, de most már nagyon durva. Azt hittem elírták. Tisztelt szülők, hát akkor ezt el sem hiszem. Gyermekük hétfőn és szerdán fog iskolába járni. Írta be egy tanárnő, egy roma fiú ellenőrzőjébe Kerepesen. És valóban. A fiú néhány roma diáktársával együtt szeptember óta csak hetente kétszer jár iskolába. Miként a fenti tanári bejegyzésből is látszik, az iskolában vannak olyan cigány gyerekek, 5. osztályosok, 11 évesek, akik hetente csak kétszer látogathatják az iskolát. És hogy a tanárok ezt mivel magyarázzák? Magatartás zavarral. A gyerekek rendetlenek, cigiznek, 11 év, molesztálják a lányokat, verekednek. Az alapítvány és a szülői munkaközösség nyomására az iskola igazgatónője végül úgy határozott, hogy hétfőtől ismét minden nap járhatnak iskolába az érintett roma gyerekek. Mindenkinek megszerettek volna felelni saját közösségüknek, az iskolának, a többi gyereknek. Öröm volt a tekintetükben. Torokszorító, mondja Sztojka Katalin. Most az lesz valószínű, hogy visszaengedi őket, csak attól tartok, hogy a normális gyerekeknek a torkát fogják szorongatni. Ez amúgy egy érdekes dolog. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye jogilag ez teljesen nonsens. Tehát ezt így, akkor még tanár megcsinálta, az teljesen szembe ment. Ilyet ő ugye nem jelenthet. Ilyet egyáltalán nem. De, ez nem teljesen így van, a közoktatási törvényben van lehetőség úgynevezett egyéni tanrendre, meg magántanulásra. Igen, ez volt az E osztály, a virtuális osztály, ami ebben volt. Ez 15. E, na akiket most így hívtam. A másik meg, hogy én egy dolgot nem hiszek el ebben a hírben, hogy ezek a vannak olyan cigány gyerekek, 5. osztályosak, 11 évesek. Franc nyavaját 11 évesek. 14-15. Vagy az ördög tudja mennyi, mert az a helyzet, hogy nyilvánvaló, hogy itt miről van szó, ezek a hatalmas nagy benga, ugye társaiknál jóval nagyobb ilyen kazemberek, azok ott terrorizálják az osztályt, ahogy rendes. Hát ugye láthattuk azt a videót, amikor a boxoló srácot tanórán elveri két ilyen. De az is milyen óra, fekszik a gyerek osztályfőnök jórán? Fekszik a gyerek osztályfőnök jórán a gyerek. Hát és mit, de ugye feltesszük, hogy mit tehetne a tanár törékeny. Semmi. Hát de ő egy tanár, és azzal, hogy ott jut, hogy Zsolti, kap két pofont a könnyű Robi, és a tanár Józsi, mondta, Józsi, Józsi, Józsi, Józsi, és utána visszajöv, vagy nem tudom, mit csinál. És az ő felelőssége, neki büntetőjogi felelőssége van? Idézője. Tanultunk. Jó volt iskolába menni, szót fogadtam, jó voltam. Jó volt tanulni és futkározni az udvaron, és játszani a szünetben, mesélte ugyanez a fiú a tegnapi nap élményeiről. Oh. Ez a befenyített szöveg, ez annyira látszik, hogy mindig az a, tehát az a tipikusan, az a soha egy büdös cigány szóval. Esélyt a hátrányos helyzeti gyerekeknek alapítvány nyomására. De itt nem a hátrányos kapott, helyzet a lényeg. De ez az esélyt alapítvány, mi nem voltunk a Magyar Gárdával kerepesen, amikor az egyik tanulónak az apja szervezett egy fáklyás demonstrációt. És oda is odajöttek a cigányok hőzöngeni, és ez az esély alapítvány, ez is odajött hőzöngeni. Én úgy tudom, hogy a kerepesi tünedésnek több szervezője volt, vagy voltak segítői, az egyik, onnan tudom, az egyiküket ismerem, már említettem is. Kerepes az valóban a cigányok szempontjából egy eléggé. Ő, amikor ott lement, én nem mondom, hogy ott mit csinált, vagy mit, ő ott volt egy ideig, az volt az első, hogy este egy óriási késsel elindult, és elkezd üvölteni, hogy ma megölök egy cigányt. És ő meg bemutatkozott, ott a helyszínen ő ott lett, aztán így visszajött reggel, egy kicsit csatakosan fáradtan, ki tudja, hogy mit csinált, nagyon reméljük, hogy eljutott valahova. Hírből eszembe jutott, mert Kerepesről én annak idején sokat írtam, én az egyik környékbeli helyi újságnál dolgoztam, hát még néha most is bedolgozok egy ideig, és egy időben én írtam a bűnügyi tudósításokat. Na most ez a Gyár utcai Putri negyed Kerepesen, ez gyakorlatilag az összes helyi bűncselekményben masszívan benne volt, tehát ami disznóság Kerepesen csak volt, azt rögtön a Gyár utcaiak között találták meg, úgyhogy itt talán az esélyt a hátrányos helyzetű magyaroknak, hogy ne rabolják ki őket, meg ne lopják el az autójukat, meg ne verjék hülyére a gyereküket, mert egy ilyenfajta alapítvány is szerintem most már kellene, és Kerepesen most a Franka lett a polgármester, az elég tökös ember, és olyan nagyon nem szereti az ilyen csirkefogó bűnözőket, amiben amúgy igazam. Szépen mondtad. De az érdekes, hogy mennyire nem lehet észrevenni, tehát mennyire nem látszik az, hogy mekkora különbség van a roma gyerekek, meg a magyar gyerekeknek a viselkedése között ilyen korban. Tehát például a Illatos út Gubacsi sarkán egy darabig ment ilyen szórakozás, ott van egy ilyen közlekedési lámpa, volt egy ilyen, hogy belehugyoznak a kis üdítős flakonba, és akkor bevasszák a autó, várakozó autónak az ablakán, vagy tetőablakán. 4 éves voltam, amikor azon a környéken laktunk. Hát megrázó volt. Hát én meg hát azon a környéken az mit jelent? A Illatos út 5B vagy 5C. Tehát ott kék, sárga, milyen. Ott a sorok sárga. A dzsumbújház, az a 3 dzsumbújház, az 5 ABC. Te laktál arra? Igen, én abban. Az egyik házban. Akkor nem csak, ez a Jobbik, és nem az MSZP felé húzó. Nem olyan régen, hát nem olyan régen, 5-6 éve mentünk arra autóval, és az a ház, amikor ott laktunk, ez kb. 80-as évek elején volt, azóta oda fajult, hogy a cigány gyerek áll kint a bangon, és egy nagyon zacskós ragasztó rá van húzva a fejére. És ebből egy emeleten, egy szinten három emeletes a ház, egy szinten 2-3 gyereket lát. Tehát ez az a környék, ahol az udvarban, az olajos hordónál melegednek télen. És volt egy időszak, amikor a vámosoknak a járőr szolgálta oda ment kiverekedni a rendőrökkel. Beültek az autóba 4-en, jött még egy 4 rendőr, és akkor bementek, és jól elverték a cigányokat. Hát egyébként én már beszéltem itt az Illatos úti csatáról, amikor a 80-as évek végén a mentőség egy szállító mentőautót körbevettek, és azok meg rádiózni még tudtak, és valami 20 mentő egység köztük, én is ott siettünk a segítségre, hát ez akkor nagy verés volt kétségtelen. Amúgy érdekes a cigány problémát, mert az is bizonyítja, hogy van egy C osztály, 5. C, hát ezt mondják, hogy ez a cigány osztály, és ugye van ez a C. Nem, tehát nem azért C, de mert ugye... A osztály, B osztály, és azután jön a C az ABC-ben, hanem azért, mert cigány, meg különböztetés. Igen. Amúgy én ezzel a Franka Tiborral nekem volt szerencsém találkozni és beszélni, nem voltam már szomjas, viszont arra emlékszem, hogy tényleg egy nagyon-nagyon kellemes beszélgető partner, értelmes, és a saját elvei szerint nagyon jó, ja, hogy ott van, na, az a lényeg. Csak az a kérdés, hogy meddig hagyják egyébként a Frankát, azt alig akarták hagyni, hogy megválaszták. Hát tulajdonképpen kibasztak Franka vele, úgy megismételtették a választást egy hülyeség miatt, az interneten valami rádióműsorban, amit egyébként hárman vagy hányan töltöttek le, mert bizonyítható volt, és tudom is, hogy ennél sokszoros szavazat többséggel nyert, de azt mondták, hogy mivel kampánycsendet sértett, és ez befolyásolhatta volna, mert nem befolyásolhatta. Igen, tehát aki ellen ennyire hadakoznak, az azért bizonyítja, hogy önnek ott jó helye van, és nagyon remélem, mindent hogy tudja csinálni azt, mindent kell. Megtett a választási hatóság, hogy lehetőség szerint keresztbe tegyen, csak nem jött a dolog. Egyelőre nem jött össze. Hogy ezek mind vissza fogják kapni ezek a hatóságok. Hát egyébként én is nagyon bízom benne. Hát a mostani OVB ezzel a csótányláda szigetivel az élén, hát szóval az előző is már helyenként masszívan részrehajló volt, de azért amit ezek most megengednek maguknak, az már tényleg mindennek a teteje. Takao Doi, egyébként előtte zenélünk egyet. Előtte zenélünk, és most megyünk lassan másfél órája, meddig fogjuk ezt? Igen? Hát akkor kiesik majd egy-két hír, egész jól beszélgettünk. Most így tomkett nélkül, csak nem hallgatja senki. Nem fogja hallgatni senki. Nem, de na, akkor várjál, mondd el a bumerángosat, és aztán még akarunk valamit. Nem, még egy zenét szerintem nyomjunk, és akkor... Akkor igen, úgy értem, hogy lenyomjuk a zenét. Én a világkáros, ez úgy zavar, de Hugi és bátya jön hamar! Ezt el akarja mondani mindig. Nem, jó, nem akarom, de hogy is. Na, de várjál, lejátsszuk a zenét. Aztán elmondod a bumerát. De semmi köze, ha a zeneszünet beveszünk, semmi köze ehhez a hallgatóknak. Még azért megyünk. Igen, ez a zeneszünet. Jussunk el. Ez a zeneszünet. Ez már a zeneszünet, de úgyis. De ez a zeneszünet, mondom. Nem én kiadtok. Föld gyübörök. Hú, rejtsd el magazat, Thank you. Tako Doi japán űrhajós bumerángot szeretne dobálni a nemzetközi űrállomáson, hogy megvizsgálja, hogyan viselkedik. Az 53 éves űrhajós azután döntött a kísérlet elvégzése mellett, hogy Yasuhiro Togai, az Osaka prefektúrából származó bumeráng világbajnok felkereste őt a kéréssel. Miután szerette volna megtudni, hogyan viselkedik a sporteszköz a súlytalanságban, kapcsolatba lépett a japán űrkutatási ügynökséggel, és ennek oktatási részlegének vezetője, Yasunori Matogawa mutatta be őt Doinak. Matogawa megjegyezte, hogy 1992-ben már volt hasonló kísérlet. Mamoru Mori űrhajós egy papírrepülőt dobott el az űrrepülőgép fedélzetén, de bumerángot még sohasem próbáltak ki a világűrben. Különös érzés, hogy egy bumeráng megy az űrbe helyettem. Kíváncsi vagyok, olyan visszatér-e, ha eldobják, vagy felfelé száll majd. Esetleg más fog történni. Nagyon izgatott vagyok, mondta Togai. Na mi is nagyon izgatottak lettünk. Igen, de mit lehet mondani? Felmentette Budaházi Györgyöt az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete alól a fővárosi bíróság nem jogerősen szerdán. Az indoklás szerint Budaházi György túllépett ugyan a véleménynyilvánítás határain, de közvetlenül és konkrétan az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására nem hívott fel, ezért a vádbeli bűncselekmény nem állapítható meg. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész fellebbezett, így a büntető per a fővárosi ítélőtáblán folytatódik majd másodfokon. Bocsánat, engem marhára érdekelne, hogy mi is itt az alkotmányos rend. Megmondom miért. És Magyarországon nincsen alkotmányos rend. Hát nincs... Nincs alkotmányunk. Nem, nincs törvényesen elfogadott alkotmány. Hát kérem szépen, a hajdani alkotmányos rendünket 45-ben úgy rombolta le a ideglenes, senki által meg nem választott ideglenes kormány, hogy miniszterelnöki rendeletekkel hatálytalanítottak törvényeket, amíg utólag egy ilyen saláta törvénnyel kvázi ezeket a rendeleteket jóvá hagyták. Majd ezt követően 1949 évi 20-as törvény, ugye az alkotmányunknak a máig tartó neve, na most, hogy 49-ben milyen és hogyan választott parlamentünk volt, azt ugye tudjuk. Az alkotmánynak a mai átírása, tehát a mai formába öltése 89-ben történt meg, és oly módon, hogy ugyan az ellenzéki kerekasztalnak a javaslatait emelte törvényerőre a parlament, de az a parlament sem volt, mondjuk így, hogy legitim módon választva. De az ellenzéki kerekasztal legitimitásáról meg annyit, hogy ott az záró dokumentumot nem írta alá három párt, az SZDF, a Fidesz meg a Kisgazdapárt. Na most ez a három párt ugye fél évvel később a 90-es választáson mintegy 50%-ot szerzett, tehát nem lehet másból lemérni, mert az akkori közvélemény kutatások azok nem voltak igazán hitelesek. Kérem szépen, az azt jelenti, hogy törvényes, legitim alkotmányunk nincs. Az egy más kérdés, hogy a preambulumában is az van, hogy ideglenes, eznek 18 éve, tehát erősen nagykorú. Egyszerűen nincs is alkotmányos rend. Ennyi. Én magyar, én royalista vagyok ma is, én azt mondom, a magyar királyságot kellene visszaállítani. Hát most már lassan precedens lesz, bár nincs nálunk precedens jog, hogy ezt kimondható, tehát eddig megpróbálták páron ezt ne lehessen kimondani. Egyéb iránt kint volt a Bombagyár TV, vagy tehát kint voltunk Tom Kettel a Bombagyár TV nevében a tárgyaláson is, illetve hát azon én nem voltam, és az ítélet hirdetésem. És ott beszéltünk Morvai Krisztinával is többek között, és ő azt mondta, hogy az ítélet az helyes, az jó, viszont az ítélet indoklása az teljes egészében szembe megy mindennel, ami jogszerű lenne. Ugyanis a bírón egyrészt tenzorként lépett föl, de ezt majd ő elmagyarázza, ha elkészül a riport valamikor, vagy elindul az oldalunk. És ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ugye maga, tehát az ügyész az egy olyannal szemben fellebbezett, amit a bírónő konkrétan az alkotmánnyal és az ENSZ nemzetközi jogával indokolt, mármint a döntését. Ennek a bírónőnek szófosása volt egész egyszerűen, órákon keresztül beszélt már a tárgyalás, az ítélet hirdetés is úgy indult, hogy Budaházi összes írását szóról szóra ő elemezte, ami nem lett volna joga. Te voltál a tárgyaláson? A tárgyaláson nem, ott 6 óra volt, vagy mennyi az egész, mert felolvast az összes írás. Hát csak azért, mert akkor tudtam volna, hogy te kitől kaptad. Igen, vicces. Na, már a szófosást, aki nem értette volna, ez egy óriási poén volt megint, köszönjük szépen. És az volt az érdekes, hogy olyan dolgokkal indokolta a döntését, mint az alkotmány, meg az ENSZ, meg Strasbourg, meg amit el tudsz képzelni, ezek a nagy szavak, amiket mi szoktunk használni. De nekünk szabad. Nekünk szabad, de ezzel indokolt, hogy na ezért nem. És erre az ügyész fellebbezett. Hát azért ez kemény. Uh-huh. Na most kíváncsi vagyok, mert én is leírtam párszor, hogy tulajdonképpen minden további nélkül támogatnék egy forradalmat, amelyik ezt a úgymond alkotmányos, valójában alkotmánytalan rendet elsöprés újra alakítja. Meg is indokoltam, hogy mi minden bajom van vele, és én ezt megírtam, közzétettem az interneten. Kíváncsi vagyok, hogy akkor engem mikor állítanak már végre bíróság elé. Nekik egyébként az volt a baj, és ezért csak felfüggesztett börtönt kért az ügyész is, mert nem volt benne felszólítás fegyveres erőszakra. Én forradalomról beszéltem, az ami, fegyveres. Ugye fegyveres. Itt ezzel magyarázták, de hát nehezen értették meg, hogy véleményemet is szabadság. Tehát ez nem. Tehát ez még annyira nem működik, vagy nem értették meg. A bírónőnek sokszor és lassan kellett elmondani, hogy de ez van, tehát így ne bocsánatot kérek. Kicsit olyan ízű volt ez, ezt is Molvai Krisztina mondta, mint amikor így mégse, de azért megpróbálsz megfelelni, és oda nyalsz, ahova kell. A bírónő biztos nehéz helyzetben lehetett. Folytatjuk. Ja, még annyi, hogy ez mai hír, hogy a MSZP törvénymódosítást, vagy jogszabálymódosítást szeretne, hogyha esetleg a Budaházit nem sikerül elkasználni másodfokon. Bárándi Gergely büszkélkedett ezzel, aki az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak az egyik tagja. Az ő nevéhez fűződik a pedofil törvény is, amit megpróbáltak átvinni az országgyűlésen. Tehát egy ilyen ember hőzönge miatt. És ő volt az, aki kimondta, hogy a gyűlölettörvényt azt egy jelentős előrelépésnek, de nem megoldásnak tekintik. Hát azt a gyűlölettörvényt, amit Szálosnak nem fogadott el. Amit ellenük hát kellene alkalmazni. Szóval tulajdonképpen a gyűlölettörvényel önmagában nincsen, nem volna baj, hogyha lehetne azokkal szemben alkalmazni, meg hajlandó volna az igazságszolgáltatás, akik most a hatalmat birtokolják, mert azokban a gyűlölet szerintem sokkal, de sokkal több, mint bárki másban. Hogy azokat kellene, úgy, ahogy az egész Bárándi családot, azt nyugodtan, az a Péter is már az apja, az is egy utolsó csirkefogó volt már igazságügyi miniszterként is, hát gyakorlatilag semmi normális dolgot nem csinált, sőt, ő ott is mindenféle összeférhetetlenség fölmerült, hát ugye ott a család egyik része ügyvéd volt, a másik része éppen igazságügyi miniszter, ez egyszerűen képtelenség. De láthatat, ezt is meg lehet csinálni. Itt minden meg lehet csinálni. Itt a bal oldalon mindent lehet. Hát mikor határolódott el, kérem szépen, az SZDSZ a Körmös Bajertől, meg az Ávós Pető papától? Az nem. A Pokorni apukáról, mikor sima besugó volt. Nem mondom, hogy a Pokorni elmeme, de egy rövid szilenciumot azért mégiscsak elvállalt. Pető papa, Bajer papa teljesen nyíltan, és nem is besugó, hogy utolsó csavargó Ávós magasrangú tiszt volt, és hát kínzó ember és gazember, de ez nem számított. A kedves fia az elmondhatja nekünk, ugye nyilván otthon ezt a nevelést kapta, mert azért az apját senki nem válogathatja meg, ez tény. De azért, hogy egy családban mit kap az ember, az a másik tény. Kérem, a kedves fia osztja most nekünk az észt, hogy kell, milyenek a liberális értékek. A biztos ahhoz csak jön. Az utolsó hírre ugrunk. Csütörtökön kezdődik meg annak a pernek a tárgyalása, amit az Index újságírója Tamás Bence Gáspár indította a fővárosi önkormányzat ellen, amiért megtagadták a 4-es metró költséghaszon elemzésének kiadását. A jogi képviseletet a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálata vállalta. Az anyagból kiderül, hogy a metró 485 milliárd forintból épülő első szakasza megtérül-e a későbbiekben az adófizetők számára. Megmondhatom? Nem. Egyáltalán megépül, ugyan már. Egyszerűen hihetetlen. Majorkán mennyiből csináltak meg? 32 milliárdból? Pont ez. Három év alatt mondani, hogy... Tehát a lustas Majorka, Madridban. Majorkán. Majorka az egy sziget. Nem Madridban. Palma de Majorka, az Kanári-szigetek. Nem figyelt az előzőben, az előző előtti adásban? Valamelyikben volt itt nemrég. Mindegy, valahol. Azt nem mondom, hol. Biztos, hogy nem Madridban. Nekem nagyon Majorka rémlik. Vagy Barcelona, vagy Katalón, nem tudom, de hát Majorkában nem hiszem, hogy lenne metró. Hát gyakorlatilag így az erejét ennek a kis érvnek, vagy ennek a kis érdekességnek így sikerült megölni. Akárhol csinálják volna ennyi pénzből és ennyi idő alatt, az nekünk egy akkora szemenköpés. A másik pedig az, hogy mi olcsóban és gyorsabban meg tud megcsinálni, mint bombagyár. Tehát csináljunk bombagyár metrót, gyerekek, osztatú gyűjtés. Igen. Most már nekünk kell tényleg kiásni, és ez azért kellemetlen, mert ezt ellopják, és ellopták kétszámszor, és tényleg, és látjuk, és semmi. De? Tehát nulla következmény. Tehát de tényleg itt most így anyázzuk őket, otthon itt csettintesz, hogy hú, bazd meg. Meg itt tényleg azt mondta, hogy hú, én mennyit keresek egy hónap, egy évben, és éj, de sok pénz. Az első szakasz nem tud. Nem tudsz mit csinálsz, nem tudsz. Hogy ezt figyelted, hogy azt mondtad, hogy az első szakasza Az első szakasz... Tehát mikor az első szakasz... Ma olvasom, hogy második szakaszt is engedélyezték, már hogy a pénz. Hány szakaszból áll? Na de várjál, amelyik de picikét, akkor most álljunk meg, és gondolkozzunk, tehát így, hogy érezzük az egésznek a súlyát. 485 ezer millió forint, és ez az első szakasz, de még ez sincs kész. De várjál, mert nem is lesz, mert most ugye az a probléma van, hát most nincs, hogy a Fővám téri állomást nem tudják olyan időben megcsinálni, nem tudják időben megcsinálni, ahhoz magyarán már nincsen még meg az állomás, és már odaér a fúrópa, és már ahhoz meg már kellene az állomás, és ez most nem fogom, és most tökülnek, hogy mi de legyen. De látod, mennyi pénzünk van? Várjál, tökülnek, hogy most mi legyen, hogy ne is legyen állomás, de akkor nem jó, mert akkor ott nem lehet fősz, stb. Mert úgy van számotva. Küldjenek oda néhány cigány Tibit, hogy ássál állomást, és ássak állomást. És most azzal indokolják, hogy valami talajvíz betörések történtek, de nekem volt egy korszakalkot ötletem, nem tudom már melyik blog vitájában. Előre nézzük meg, hogy nem munkásni, és ott is ilyenek. Nem, ez tényleg fantasztikus, és olyan gyönyörűen olcsó, mert tennék, kérem szépen a következő, hogyha vízbetörés a problémát, akkor nagyon egyszerű. Úgyis a Duna alatt megy át, meg van vízbetörés is, nem kell ellene védekezni. Beengedjük az alagútba a vizet, ásunk állomás helyett egy pár nagy gödröt, és tengeren alatt járunk az alagútba. Probléma. Nem esküdnék meg, hogy minél, vagy a mostani Arena Plaza építésénél, vagy most nyílik a Vörösmarty térnél, azt hiszem, vagy már megnyílt egy nagy kaszinó, az ilyen tényleg európai szintűen Uber, nincs is készpénz, ilyen kártyád van, és arra viszik a pénz, és ugyanúgy elbasszott, csak így nem érzed, hogy készpénz, limuzin szolgálathoz visz, tehát ez a csúcs. Valamelyiknél merült föl, nem is tudom, hogy melyik, hogy lehetne föld alatt, tehát egy metrót vezetni oda. És egyből lehetne menni, hát olyan helyekről, ahol azért erre így van. És ők így, de ők ezt nem így sok ért, tehát így nem, hanem hogy egy kevés, mondjuk egy. És akkor így ásnánk egy marha nagy lyukat, és abban megy egy vonat. Tehát végül is megoldható. Úgy voltak fel, de nem? Tehát így voltak fel, és akkor megy egy vonat. Csináljuk. És igazából nem is az idő tényező volt, hanem megérjen, meg használnák-e, meg ennyi. Tehát ilyen egyszerű a dolog. Nálunk ez nem. Na azért meg kék, biztos kék vonatnak nehezebb lyukatást is. Hát erről van, hogy rohadt lyukat kell meg egy vonatot belerakni. De azért, de... Igen, szerintem csinálta a következőt. Ötlet róla, hogy legyen blogging. De azért inkább álljatok mellé, mert azért gondolj bele, hogy mekkora szám volna, amikor az U47-es a Fővám téri tóba fölbukkan. Beleszarna a cigány a vízbe. Csak annyit látnál kinézni az ablakon, hogy túszkálnak a dolgot. Ott fürödne a nyáron. Nem fürdene, fürödne. Fürödne. Ez remélem azért sokan észrevették elsőre. Igen. Ezt elszúrtam. Figyelj, nálad szerintem ilyeneket már nem figyelnek, ilyen Josie meg hasonlók után. Igen. De Josie-t azt nem vágtuk ki? Kivágtuk, de utána gondosan felhívtam. De gondosan felhívtam, hallgatom a lagyom, hogy egyszer volt egy hír valami mexikói fazon, és én előtte is olvastam meg, szóval bennem volt, hogy tehát még te tudod, de még véletlenül sem mond Josie-nak, mert körbe röhögnek, és utána akármit mondasz, nem lesznek tőle komolyan, úgyhogy akkurátosan Josie-nak mondtam. Igen, és kivágtam a hírt. Tehát a szemetek röntek, ugye nem vágjuk meg általában az adást, egyrészt lustaságból, másrészt úgyis a vágatlan teszik ki Tomcat, mint múltkor. Igen. Akkor a égés volt. És itt is ezt mondtam, ezt vágjuk ki, mert tényleg ezt nem vesznek komolyan, de persze ezek a szemetek a következő adásban volt röhögtek. Nem, még abban az adásban, hogy eltelt 5 perc, és már felhívtuk a figyelmet arra, hogy teljesen hülye vagy, mert a Josie-t is Josie-nak gondolom. Igen. Igen. Mert arra van beállva az agya. Gottsmithi nem mond hülyeséget, mert sose beszélt. Tehát ebben az adásban most egy kicsit aktivizálta magát véletlenül. Diplomát. Figyelj, teljesen egyszerű. Tomcat is mond hülyeséget. Feltetetlen vagyok, mert nem mondok baromságot, mert nem mondok semmit ilyen egyszerűen. De kirabolnak a cigányok, tehát nem jártál semmivel. Ugyanúgy te ezt mindig. Hát lehetne számosítani az egészet, de nem tudom. Én cigányokra jut eszembe, hogy kaptam egy telefonhívást. Egy hevesi ismerős, hogy cigányok be vannak szarva, hogy megy le a magyar gárda. Félnek, hogy van marha nagy balhé lesz. És ez viszont jó, hogy a gárdát már megelőzi a híre. A pláne az benne, hogy a magyar gárda nem megy le hevesre. De ők már tudják, hogy megy. Ez olyan, mint a Mazsiz tudta, hogy a augusztus elején ők már tudták, hogy mi lesz a gárdának az egyenruhája. Mi még nem tudtuk, elképzelés nem volt. Valami fekete gönc. De a Mazsiz már tudta, ők már azt is tudták, hogy a magyar gárda fegyvert vásárolt. És amikor felhívtam őket, hogy ugyan kitől, mikor és milyen fegyvereket, akkor már nem válaszoltak. Jó, hát volt egy is haveromat akarták. Mazsiz egy extrém. A 4-es-6-os villamos megállójában lehúzni, és hát ő egy ilyen, nem is egy nagyobb dal gyerek, de így ők nézték nagyon, és hát ő nem azt mondta, hagyjatok, menjetek már innen, hogy miért gárdista vagy? Múltkor véletlenül belekötöttünk egy gárdistába, de nagyon csúnyán elvertek. Akkor nem is telefonálta egyes srácok, így összeugrottak. Hát akkor volt cigányozás, idózás is. Volt. Magyarozás nem, de volt 500. nap, volt Kossuth tér. Én mentem ki, de hallottam. Ki kellett menni gárdának, ugye, ha kellett, hát kiment a gárda biztosítani. Hát Morvai Krisztit még az emberek meghallgatták, de aztán is hazamentek inkább. Hát nem csoda. A forradalom megint érdeklődés hiányában elmaradt. Hát egyébként azt sikerült elérni ezzel az október 23-ai vérengzéssel, hogy most senki nem mert igazándiból kimenni. Hát nem. Lesz. Figyelj, amikor, tehát 50 000-es a főtérszám, szóval egy idő után azért mész. Ilyen, szerintem mint, egész egyszerűen az Y tervezésre sikerült elérni, hogy bazd meg, már nem adom az arcom. Tehát az nem érdek, hogy lekameráznak, hogy nem vesznek föl már normális munkahelyre, ha eljutunk addig, hogy lelő, fölrúg, leviperáz, átmérletem alul, mert az egy dolog. Végül is a könyvgáz szívni az egy feeling, életérzés, I'm loving it. De az, amikor Y terv, meg izé, szóval onnantól te nem állsz be abba a tömegbe, mert van köztük ilyen. Tehát a Budaházi Gyuri tárgyalásain beültem oda a sorok közé, tehát én a harmadik percben már úgy fogtam a fejem, hogy kimegyek, és kellett menni a felénél, és nem azért idegesített a bírónő, az egy dolog, de amellett még a hallgatóság között is volt néhány nagyon kemény arc, Gyekem Kemál György és társai személyében, és ki is mondhatjuk. Kolompár János, amikor volt a mömnek az örökmécsesnél a tüntetése. Sikerült elvitatni magam, és Kolompár Jánossal és Fáber Károlyjal kerültem egy rabszállítóba. Egy élmény volt. Azt a butaságot, amit ott negyed órán keresztül, először csak a rabszállítóba, azt hittem, utána elszeparálnak tőlük. De nem. Sikerült. Igen, te is mindig az ilyeneket kapott? A folyosón is, és így elmagyarázta, hogy nem baj, ne aggódj, óránként 1 millióra tereljük őket. Jó. Óránként 1 millió? Mondom, te miről beszélsz? Óránként 1 millió, én tudom. Nem jó. És jöttek a világ megváltó terveikkel. De mert tudtam, hogy a rendszerváltó fórum 2010-re párttá alakul, bejutnak a parlamentbe, és feloszlatják magukat. Mit csinálnak? Igen, tehát ez még a zöldpársozatban mutató cédulára elégetésnél is szarabb ötlet. Ez már csúcs. Az ilyen, ez egy Darwin plusz. Igen. Nagyon kemény. Nem, engem mindenki a Gondától óvott még annak idején. Én kerültem vele, ő volt a legrendesebb. Leült, ő olvasott, ő tényleg néha fárasztó, de amúgy egy tényleg nagyon jó lelkű, meg nagyon kedves ember. Aztán vittek be hajléktalanokat is marad. Az elén azzal viccelődtek, hogy écesek. Akkor zsidónak költöztem, ez akkor volt. És... Öltöztél, nem a... Ja, igen, nem, én voltam. De voltál. Ja, hogy én voltam. Nem, de nem volt mondom, hogy nem miért kellett neked annak öltözni. Hogy lássátok! Nem, és elkapta Péter hajlítást, de legjobb, hogy buzik voltak. És tényleg a környéken voltak, de hát ugye a rendőrnek a létszámot kellett, és egyből azt kezdték, hogy na, de ők szifilizesek, meg écesek, vagy kankusok, valamit mondtak, ami ijesztő, hát leszarta a rendőr, tehát ugye bebasztak közé, marha jó, csak vicceltek, írtó büdösek voltak, mindegy. És ott mondom, tehát olyan társaságból keveredek ám, de mondjuk gondolj, ez tényleg ügyítő színfolt volt, és csodálatos, mondjuk csak olvasott végig. Nem tudom, valahogy kifogjuk ezeket. Tomkát meg állandóan szórakozik, őt haverokkal kapják el, fényképez a rabszállítóba. Mi a fasz? Én ezért szeretek vele menni, mert akkor a rendőrök úgy máshogy viselkednek, de hát akkor pont egyedül voltam, ilyetetlen. Talán változtat a bombagyárt, és nekünk jó lesz, hogyha letartóztatnak, mi jó szórakozunk. Tényleg kimentek, itt elsősorban verekedtek. Rá, én újságíróként voltam kint. Ez meg a másik fel, amit nem mondtak el. Ja, hát tehát akkor jön. Volt az Index, a HVG-nek a fotósa ott ült velem szemben, és már a kőbányai kapitányságon, akkor sorra került, várjatok, nem, ő más kategória, várjatok vele. És így álltam, és mondom, elnézést, én is újságíró vagyok, jól maradjál csöndbe. És mindezt azért, mert nem volt rajtam sárga mellény, véletlenül keveredtem oda. És azzal indokolta a rendőr, hogy azért vissza, mert nincs rajtam sárga mellény. Mondom, és az melyik jogszabályban van leírva, kussoljál. Igen. Mondom, ezt még így nem ismerem, ezt a jogszabályt, de utána fogok nézni. Igen. Jó, hát csúcs, és az a legviccesebb, amikor lebuknak. Tehát még az én anyám is egyszer fölhívott egy ilyen eset után, nem tudom mikor volt, amikor hírszébe alatt, hogy elkaptak egy srácot, és így a rendőr két ujjal összetörte a személyét, hogy na ezzel a ma este során már problémáid lesznek a törött személyével. Bebukják, mert ezek így lejönnek. Tehát ezek óriási bebukások, és nem igazán fog működni. Amúgy azt láttátok, hogy a Partizán Info kikerült Posta Imre? Ugye készítettünk vele egy riportot, azon kitették. Mert akkor egy fasz, meg kirúgták azért mérges. jól van, rendben, fiúk. Nagyon ügyesek. Most olyan baromállat olvasó, hogy fel akar jelenteni. A Magyar Gárda rendezvény miatt, amikor fenyegettem a rendőröket, a Kendét, meg az újságírókat is. Most a pláne az benne, hogy ott az Index videón teljesen jól látszik, hogy ki fenyegetett kit, kivel hogy beszélt. És jelentsenek, akkor megvesznek az adatait. Így van, én is erre gondoltam, hogy nagyon várom őket, nem tudnak zárni, de olyat kitalálni, hogy van egy tagunk, aki kb. 50 kiló, 175 magas, és a Partizán Info elmondása szerint lába vágta az egyik fotósukat, aki legalább egy 100 kilós, 2 méteres gyerek, aki rárepült emiatt egy kocsira. Tehát ugye elképzelem a 50 kiló gyereket. Kereszt Debrecenben című kis előadás. Az nagyon jobb bizony a keresztje volt. Igen, tehát a persze, hát látszott. Szóval ügyesen volt retusálva, illetve ügyetlen inkább. De ők megnézték, megvizsgálták, és hitelesek tűnik. Igen. Jó, tudni kell, hogy azért van köztük, hát szóval inkább az idősebb korosztály, mert azt hiszik, hogy nem lehet tudni, hogy ők kik jó, hogy ne lehetne, csak vannak 40-en, tehát így alapvetően annyira azért nem. De a Tomcat az még üzenget is nekik. Persze, ne viccelj, hát a Polgár Csabának hívták egy csomó jegyet, úgyhogy el kellett, hogy küldje még a telefonszámát is, de nem merték kirakni, meg a Pál Marcit mi azonosítottuk nekik, aztán meg ilyenek. Egy idő után így kértek, hogy Polgár Tamás, de ismeretlen okokból Polgár Csabának szokta magát emelgetni. Szóval tehát a teljes sötétség, a hazugság. Aztán Molnár Balázs és a Jobbiknak az egyik tagját, a vidéki tagját feltették, mint a Kuroc főszerkesztője. De ők erről meg voltak győződve, és ők tudják. De ők tudják, tehát ennyi, tehát ők tudják. És ez általában az ilyen baloldali érvrendszer, az ők tudják érvel, vagy hát mi tudjuk érvelés. Az nem ritkaság a baloldalon, ez tulajdonképpen ez nagyon jó dolog egyébként, ha belegondolsz így érvelni, mert nem kell gondolkodni. Nem kell, és a nem bizalom növelő hatású. Hát én tudom. Akkor mondod, hogy nem, de. És bármi, de ez a tökéletes érvelés, tehát hibás, de tökéletes. Tehát amit, bármit mondok, akármivel támasztom alá, nem, mert te tudod. És akkor onnantól vége. A szalon képesség az ő birtokukban van, következésképpen az igazság is az ő birtokban van, az más kérdés, hogy csak a média egy bizonyos réteg előtt van így, de hát Istenem. Egyik ismerősen mesélt, hogy Partizán Info olvasgatása közben kellően felbosszantja magát, és akkor beteszi a Lógni fogtok című számot, és megnyugszik. Kényelmes kis. De miért olvas Partizán Info, te mazohista? Kíváncsi vagy. Virtuális mazohista. Én nem olvasok ilyeneket. Nem tudom. Nagyon fontos dolgokat megtudhatsz belőle. Mi? Miért el kell menni? Például bármelyikünk, ők nagyon jól tudnak. Igen, minden. Nem, igazából, tehát ez egy olyan dolog, hogy mondjuk az ellenoldalunkat nem szoktuk olvasni, mert elég igénytelen, az Index Fórum Tomcat-es topikjában néha fölnézünk, de tényleg, tehát ők azt hiszik, hogy ugye rendszeresen olvasunk, és így, mégis ők azért alkotnak, nagyon rendes tőlük, sajnos nem tudjuk, nincs rá időnk, mert van más dolgunk is, de néha tényleg fölnézünk, és annyira jó, tehát azt hiszik, hogy bosszant, meg tényleg egy időben az ember még, amikor fiatal vagy friss az ilyen dolgokban, akkor tényleg zavarja, azt mondják el, hogy egy paraszt. Miért hiszik rólam? Beléd nevelik a mindenkinek megfelelés vágyát. De amikor te rájössz, hogy nem, nekik nem kell megfelelni. Most tök mindegy, mit magyarázol nekik, amikor rájuk vágod a marhavagon ajtaját. Nem kell nekik magyarázni semmit. És onnantól az a csodálatos szórakozás, az, hogy neki ez az élete, neki ez fontos, ezt elmondja, de senki nem hallgatja meg, hanem egy moskos fórumba írja fel a véleményét, szóval egy összegányol egy rakászlap weblapot a blogspoton, és ennyi, és nulla, és semmivel se több. És lehet eljátszani, hogy én vagyok a Kuruc Info ellenpárja, lehet eljátszani, hogy mi sokan vagyunk, mert lehet, mert tök jó, de nem ti vagytok sokan, hanem az arctalan massza, az a hülye, aki szavaz arra, akinek éppen mondják, de te meg nem az vagy, hanem te a még hülyébb, aki tényleg abban hiszel, ami nem működik, ami szar, ami hazugság. És arra nem képes, hogy egy normális oldalt összehozzon. Nem tud. Hát de ránézek arra, és hogy ne megölnék őket. Nem tudja, nagyon jól tudjuk, hogy kit csinálj. Tökéletesen. És ne szarjuk. Arról beszéltünk múlt, hogy ezzel az erővel lehetne csinálni egy olyan oldalt is, hogy www.hujatomcat.hu, és akkor oda ki van írva, hogy rohadt nagy boldog, Hujatomcat. Bocs, ez most viccen kívül nekem volt, még a régi blogomnál egy ilyen ellenblog. Beregisztrálta egy kis szar, hogy egy Balázs nevű sráccal együtt basztunk ki vele. Hülye vagy blogadmin és balázs.freeblog.hu, azt hiszem még mindig megvan. Egy egész lapon át, ez valami 10-szer leírva, hogy hülye vagy blogad, Minős Balázs. Aha. Ez tény, ez megtörtént. Tehát ez egy blog volt, de csak ennyi volt beírva, és ő visszavágott. És uramisten. Hány nap is sírtál, miután megláttad? Egyébként sírtam, de szerintem hetekig. Tehát a Pákos ügy volt izgalmasabb. Hát ez hihetetlen. Hát sírtam a röhögéstől. És erre van idejük, energiájuk, és ezzel ha kézzel kéne leírni, akkor nem. Jó, nem, azért mondjuk ez a óriási parasztok voltunk, már nem emlékszem az okkára, de igazából azt minek emlékezni. Azért, hogy nagyon nagy paraszt volt és hülye, és beszólogatott, de akkor még tényleg visszafogottak voltunk, úgyhogy csak az arcképet, kitettük a képet, ez egy tehén, ez egy nagy darab valaki, 24 éves lány, és még nem sikerült pasival lenni, és azt is kiderítettük róla, hogy az első együttlét az miért nem sikerült, és hát mi ezt így a lakcímével, mert a telefon számával tettük, hogy partnert keres. Hát mi segíteni akartunk. És miért nem? Mit miért nem? Miért nem sikerült? Már nem emlékszem, volt valami kelmetlen, hogy ő megijedt, vagy hogy a pasi nem szólt, valami, de kelmetlen, mindent így kitettünk róla, így csináltunk is hirdetést képpel, mondtuk tegyétek a saját oldalatokra, és hát ő fölháborodott, ugye engem először cenzúráztak a freeblogon, hát nem utoljára, nem írtam soha nem értem, kiként a freeblogossal járt, hát nem jutottak el sem eddig a freeblogot, most kimondom, Kiskó Attila, én őt az én mindig vértem, egyébként a zsidó, ő azért velem kapcsolatban megpróbált, nagyon nehéz helyzetben volt, állandóan megpróbáltak le, és ő lehet cenzurázni, és ő azért mindig megpróbált kimaradni, hát neki voltak ilyen húzás, hogy azért mégis a volt barátnőjét azt azért nem nagyon. Szerintem, hogy Aiz nevű valaki, de már tök jelentéktelen. De marha vicces volt, ez volt az ő visszavágás, mert ilyen létezik, hülye, hogy blogod Minős Balázs, és ezt beregisztrálták. Hülye! Hülye. Hülye. Hát ugyanez a bambagyár.hu-t beregisztrálták. Hát ez jó, jaj, de jó. De nagyon élelmes kis szó vicces, jó, velünk bombát. Milyen vicces volt. Mindegy, őket is felmentettük. Tehát mindenki, egyszer már csak lesz ebből pénz, vagy akár így. Ez még egy harmadik kamerát is. Életet csináljuk. Mixméket, hogy a szomszédból. És mi mennek az ügyek, hát húzzák őket. Figyelj, ez a, most ugye a Könnyű Robit megverte az a mocskos cigány. Könnyű Robit? Ide. Könnyű Alessandrának. Tehát könnyűket megverik állandóan. Ja, persze. És a Robi ugye most kapott, és azt mondta az anyjának a rendőrség, hogy hát ez 8 napon belül, hogy miért jelentené föl anyád. Na most Trikidis ügyben, Balázs Márk ügyben már 2007. január 1-e óta, vagy nem tudom, amikor fent és tett valami, 2000. december 31, azóta megy az ügy. Már lejárt egyébként. 8 napon belül? Belül. Tehát, belül. És ez olyan, hogy még orvos papíres, tehát állítólag kapott egy pofon című kis előadást. Bizonyítékként ilyeneket, hogy emberek megírták, igen, hogy a bizonyítékben népszabadságot megírták. Igen, ilyen az ember, ez megy, az ügyészségnek már vagy háromszor, de lehet, hogy hazudok, és négyszer küldte a rendőrség, hogy anyád, de az ügyészség vissza, hogy nem, próbáljátok tovább. Már kihallgatás, minden, már mondtam, kössenek hazugságvizsgálóra, ő is mondta, hogy igen, kössék. Hazugságvizsgálóra, mire hát azt mondta az ügyészség, hogy a kurva anyád, úgy nagyjából, tehát ez még nekik is, és állandóan visszaküldik, hogy valamit találtok, és már nincs nyomozati cselekmény. És megkérdeztük az ügyet, hogy ne haragudjon, hát azért várjuk, mert ha ennek vége, azonnal hamis vád miatt ellene, meg. És az a válasz, hogy 2 évig indoklás nélkül meghosszabbítható. Így van. Na most addig 2 év alatt? Hát ne viccelj, hát éhen halunk, hogyha így fogtadod ez az ország. Egyébként én most, hát ha helyre jönne ez a szerver, akkor tervezek én egy posztot, egy ilyen hosszú összeállítást. Ez kit érdekes, én van, de? Nyasge. Nem, az igazságszolgáltatástól érdemes, mert a relativitás elmélet az, mondom, ha Einstein ma élne, akkor nem kellene neki bolygókat, meg fénysebességet tanulmányozni, elég volna egy pár ítéletet, mert ugye itt van ez, hogy egy könnyű testisértés, nevezd csak trihinellának nyugodtan, az a bélféreg egyik változata, az pontstén, trihinella spiralis, igen, meg. De a trihuris trihiura, az is egy bélféreg, egy másik fajta, úgyhogy nagyon jó nevet választott ez. Szerintem körülbelül tudta ő, hogy... Egyébként ott kell Trikidis? Amúgy tényleg kiválasztotta? Ez egy képregényhős, egy zsidó képregényhős, aki nem tudom milyen... Tehát meg lehet nézni. De biztos, hogy ez a neve, mert ez így egy betűhalmaz. Trikidis. Igen, THY-os, így mondja a mokkában, hát bazd meg, hát a csiszár nézte hülyének, pedig az a csiszár se okos. És nem, tehát behívták, mert szerepeltem a mokkában. Jaj, pia. És mondom, hogy egy zsidó, tehát tényleg zsidó. Ki az a fickó? Atya úristen. Egy gyakorlatilag... Nem felejtettem, mert majdnem elfejtettük az ilyet, azt valamelyik nap fölemlegették a moskot. Nem úgy néz ki, mint egy ember. Nem sikerült neki. Itt van ez az egy darab könnyű testi sértés, amiben nyomoznak még két évet, az Isten tudja, hogy még hány évig fognak. És kérlek szépen, ott van a másik, a könnyű Alexandra féle, ahol kérlek szépen, föl nem merült a garázdaság, pedig videófelvétel volt. Érdekes, de nem, hát tömegben egy gyereknek esik neki az a rohadt, ugye, ráadásul a kokárdája miatt, és ez egy 13 éves gyerek, tehát kislány. Nemzeti ünnepen kokárdát letépe, stb. Ezt kérem szépen, ez itt a garázdaság föl sem merült. Ki a garázda? Ki a garázda? A Tomcat, amikor a Lánchidról fényképez, ugye, bár gondatlanságból, mint tudjuk. Na most, és amikor utána elmentünk a srác lakására, és nem bántani, hanem azért, mert talán a Kárpátia koncertre akartunk meghívni, hogy a szünetben kérjen bocsánatot. Aztán ez korrekt, mert utána azt mondta, hogy sajnálja. Lehet sajnálkozni. Pöplernek is ugye a vízbefolytós naplóba kijelentett, hogy hát most nem értem, szóval izé, aztán nagy nehezen kijött, hogy hajlandó elmenni egy hónapig térítésmentesen a zsidó, dolgozni egy ilyen állatvédelmihez. Igen, de attól meghalt az a kismacska, te szar helikopter utca, 5 lábas keresztül, te köcsög. Mondjuk most eltagolt a családjal, akik miután Molotov koktél robbant, így szólt, hogy ez így nem annyira, hát bocs. Ők is a világot tartak, bazd meg, felelősek. Na de mindegy, ugyanez a helyzet, elmentünk meglátogatni ezt a fogbalást, aki megütötte, milyen neveket tudunk, és így fejbe lélek nyolván, és hihetetlen. És amúgy itt az elején föl kellett írnom, hogy kik a vendégek, meg hogy Budázi Gyuri is itt volt, vagy lett volna, és egyébként 8 nevet, mert neveket nem tudok megjegyezni. És elmentünk a lakására, és hát az egy régi történet, aki nem ismeri, úgyse hiszi el, aki ismeri, aki nem, szóval valami van, történik. Van, amikor ezt fölvesszük egyébként, és akkor a fél rendőrség, NDH, helikopter volt készen, vagy ilyen dolgok. Helikopter, mi félt, hogy elrepülsz? Döbbenet, szóval egyszerűen hihetetlen, hogy milyen dolgok fontosak, és mik nem, és akkor a petárda kommandót, ugye a fél rendőrség követte, és amúgy ott robbangatta a petárdákat, és az nem volt gond. Ezzel kell ember rakni, hogy lehet minket utálni, de nekik emiatt nincs joguk máshogy eljárni velünk szemben, és amíg máshogy járnak el, addig baj van, addig nagyon nagy a baj. Te blogi, nem joguk van, hanem módjuk, és ez a baj. Nagyon nagy a baj, hát amikor a Dózsadi Árpád, hát már nem szeretjük, de ő kiállt Tomcatért, amikor bevitték. Hogy ez most így gáz? Hogy ez most így gáz? Mi megkérdeztük egyébként Tótát, mert régen jobban voltak Tomcattel, csak ő elkurvult, szerintem. Hát mert ő nagyon jó, nem csak szerintem, de ő elkurvult. És azért megkérdeztük, hogy a régi kapcsolatra, legalább vizsgálja az ügyet, legalább írjon róla, hogy ne felejtsék el. Azt mondta, hogy akar is, csak várjunk, mert mi megérjük benne, de és aztán ő megírta, hogy nem, tehát ezt így nem. Diktatúrába fordulunk így, persze most nem az van, mert én is pont már gondolkodtam, hogy amivel támadnak minket, hogy diktatúra, de ahhoz képest elmondhatod a véleményed, és cigányozhatsz. Való igaz, hogy van ennél rosszabb, de gyerekek, azért pont így mondjátok, hogy ne fekete és ne fehér. Ugyanerről van szó itt is. Ez egy szürke skála, de a fekete felé csúszik nagyon erősen. Tehát itt, amikor már a bíróságnak a vélemény nyilatkozat szabadságát kell megmagyarázni a saját magának, meg aztán megmondani, hogy túlmentél rajta, nagyon kemény. Hát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ha ez a például ez a fekete fákó csak egy árnyalatnyival több esze lenne, mint hogy szerencsére nincs, akkor minden további nélkül az ő szavára, három ellenébe simán elítélnének minket azzal, hogy miért kényszerítettük meg tudom is én micsoda, amikor semmiféle ilyen nem történt, de kérem szépen ugye itt az, hogy ki mondja, az számít, nem az, hogy mit mondanak, és nem az számít, hogy milyen egy objektíven, hogy lehet valamit bebizonyítani, és a magunk fajta eljut odáig, hogy most már mi tényleg úgy kerülünk vádak meg eljárások, hogy nekünk az ártatlanságunkat kell bizonyítani. Szükségtelen a bűnösségünket bizonyítani a hatóságnak, mert az, hogy úgy mondjam, az már törvényes vélelem. Gályi Zoli erre most azért eléggé ráfázott. Ugye, aki tudja, hogy a Tomcat miatt kényszerült lemondásra, mentelmi jogát megvonják, amikor a falhoz állították a bombagyár fél stábját néhány órára. Hát azt az ügy nagyon úgy tűnik, hogy ez neki nagyon fog fájni. Illetve hát remélem, hogy a család készül, hogy néhány évre talán azért nem kéne annyira gondolni arra, hogy apu otthon lesz. Hát azt nehogy azt hiszem. Nem hiszem egyébként, nem hiszem. Tehát az a baj, figyelj, én már olyan kis reményeim vannak, hogy ugye most Pákó barátnél terhes, hogy azért, szóval hát ha azért ez a sok és stressz, de ilyet azért nem szabad mondani, mert el kell, hogy határolódjon Molnár Görény. Szóval valami kis pozitívum legyen már, mert De egyébként most megőre. Előbb mondtad, hogy diktatúra van, de legalább nyugodtan cigányoztat. Nem mondom, hogy diktatúra van. Nincs. Azt mondom, hogy hajlom de nem, le. Hogy ők azt mondják, hogy diktatúra van, de legalább kimondhatod a véleményed. Nem, ez sem igaz. Egy ideig kimondhatod, azt nem elismert. Egyelőre. Egyelőre, persze, most még kimondhatod, hogy cigány, kimondhatod, hogy zsidó, kimondhatod, hogy buzi. Csúszó, persze, én azt mondtam, hogy ez még nem a vége, és az nem érv, hogy azért nincs diktatúra, mert te mondhatod. Nem, csúszunk. Tehát, miért nem írhatják le a médiába, hogyha egy cigány az elkövető, hogy igenis ez cigány volt? Mekkora hír, hogy a Hír TV a cigány bűnözésről szóló célpontos riportjában, ami csodálatosan jól sikerült, abban azt mondja, hogy cigány. És ez nekünk hír. Igen, és az, hogy a magyar nemzet is egyszer kimerte írni erről a blahalúzatéri cigánygyerekről, hogy a cigány fiú. És utána mit írnak? A kisfiú. Igen. Tehát én ezen kiakadtam. A kisfiú, és amikor a hírszerző mit ír, hogy szélsőséges csoportok indulnak a Blahára, terror a Blahán. Az, nem volt szúr valakit, egy kurva MP3-t párizsi apacs szúrással, ami életveszélyes. Ez komolyan, ilyen van? Ezt te nem ismered. Kérlek szépen, ez a combtőbe ágyéktájra irányuló szúrás, ami artériát vág, és elvérzik combartéria vágást a delikvenciát. De nem volt egyébként messze tőle. Hát ezt a vértócsát, aki látta. Nem kicsi. Nem kicsi. És ez nem véletlenül ez tűnt. Ez a gyerekből jött ki. Te, pontosan az, hogy az ilyen kis patkány, az nem tud magas, nem tudja mit a szíven szúrni, mert nem tud erőt kifejteni olyan magasan. Ez ezt csinálja. De ez, hogy ez a fiatalkori bűnözés. Tegnap Szegeden egy baseball sapkáért, vagy nem tudom milyen sapkáért vertek meg 13 éves gyereket. Vertek meg egy korukbelit. És azt mondták, hogy 20 ezer forint volt a kár. 13 éves gyereket. Hova jutunk? És akkor, és leírják a kisfiúk. És nem írhatja le, hogy cigány, holott ezek olyan specifikus bűncselekmények, amit cigány gyerek fog elkövetni. Ugyanúgy, ahogy a színes fémlopástól kezdve, de... Hát a hány olyan család van, amelyik a gyereket tanítja be, ugye a tömött járműves reptolvajlás, amikor a gyerek az, aki lop, a család meg biztosít, és hogyha netán elkapják a kis nyomorult purdét, akkor abban a pillanatban felzúdul a... És ha lerúgod a gyereket a buszra, akkor megincselnek. Pontosan. Na, miért bántott szegény kis? Nekem egyszer volt egy ilyen... Hát azért a zsebembe turkált. Egyszer volt egy ilyen esete, amikor én telefonáltam barátnőmmel, beszéltem, mert ezek egy jó 20 perces beszélgetések, úgyhogy nem külvilág nincs. De annyit láttam, hogy leült egy ilyen kis cigánygyerként 10 éves egy lány mellé, leülhetek, így megkezdte, arra kaptam fel az fejem, 4-es ülésre mellé. És mondta, lány, hogy le, és nézett ki az ablakon, és rátette a szobjára a kezét, és elindult. De most a lány ugye zavarban volt. Hát ez egy kis cigány srác, ugye általában egybe belekötsz, akkor kiderül, 80 van, de nem voltak egyébként vele, csak hát ő már bátor, és hogy is elkezdte simogatni. És így oda fordultam, hogy akkor azt most szerint hagyd abba, vagy beletaposok a szádba, kis cigány. És ezzel meglepődött, és gyakorlatilag csak így ránézett, hogy rendőr vagy. Mondom, hogyha kell, akkor most éppen az leszek, és most kurva gyorsan hagyd, még megöllek. És akkor így felállt, leszállt, hát én meg elindult, és utána visszüvöltött valamit, hogy mocskos zsarú vagy, nem tudsz velem mit. Ja igen, meg közben mondta, hogy úgyse tudsz velem mit csinálni. Na, felálltam, hogy megölöm, de gyakorlatilag, hogy szálltak fel az emberek, hogy a nyíló ajtó után, egy elfutott, esélyem se lett volna utolérni. Nem tiszteli egyébként a rendőrt sem, meg tudja. Mindig az első elhatározás a legjobb, látom. Az a meglepő, hogy az emberek nem fordultak ellened. Nekem volt egy sztori, pont próbálják meg. Az ebben cigány gyereknek segítettem leszállni a 78-as buszról, már elévült, hála Istennek. És jó, előbb ért le a fejem, mint a lába, de ez nem, abszolút nem ide tartozik. És felhördültek az emberek, hogy mit csinálta azzal a gyerekkel, mit csinál normális maga? És hát egy ilyen bácsi, egy ilyen klasszikus, őszhajú kis kaszkiás, bajuszos bácsi egy sétapárcával, és kiállt a 7-es vagy a 78-as busz közepén, és úgy leosztotta ott az akciónyugdíjasokat, hogy igen, mert hogyha majd a maga táskájában nyúl bele, akkor mit fog csinálni? Vagy maga akkor majd vissza fog ülni? És így mondta, hogy fiam, igazad van. Nekem ez az szörnyű, hogy a kurucra csodálatos, és mi is megdicsérjük azt az afit, a kurucra került ki a levél, hogy felszállt, aztán az is lenne hatos, de valahova egy ilyen cig, vagy felszállt ő, és felszállt utána cigányok, ott hőzönk, hát ez a szokásos, hogy a cigány beszélget, akkor is minden törik, meg ott a bicska meg üvöltözik, és felszállt valami, hát egy bomber, bakan, stb. Csak ő háromdimenziós kiterjedésében is jelentős arc volt, meg így magasságügyileg is, meg volt az ő 130 kilója így nagyjából. És valamit beszóltak neki, aztán úgy érezték a cigányok, hogy most eljött az idő. A régi történetek, a metron fölállt egy cigány, hogy aki magyar, az álljon föl, és mindenki ülve maradt. Na ez a srác, ez úgy döntött, hogy ezt nem. És hát egy kicsit ugye az ő szájába így belelépett, csinált egy 46-os szájat neki, másikat azt fogta, azt ugye megpróbálta az árt ablakon kirakni. Szóval így egy kicsit elbeszélgetett velük így agresszívebb érvelési technikával, de hát velük máshogy nem nagyon lehet. Mire hát ugye tehát nézek az emberek, hogy mindenki csöndben föláll, és elnézést kérek a kedves utazóközönségtől a kellemetlenségek miatt, de hát ugye velük más nem lehet beszélni. Ő leszállt, aztán ugye a cigányok olyan 3-4 megállóval később így föleszméltek, ugye Kábulatból így összeszedték magukat, és 4 kézzel így elhagyták a járművet. Ezt meg lehet csinálni. Tehát te se vagy erős, mi se vagyunk erősek, de amikor van 2 cigány, vagy 3, a buszon még van 30 ember. Határozott fellépés. Tehát sokan vagyunk. Én szörnyű, és tehát én régen azért egy elég visszafogott gyerek voltam, de olyan 15-16 évesen lehetett az, amikor először buszon láttam, hogy firkál egy gyerek. És egyszerűen nem bírtam magammal, lényen voltak, de nem bírtam magammal, és azt mondtam neki, hogy ha még egyet firkálsz, ne doblak a buszról. És visszajött a kis haverjai mellé, az egyik egy cigány volt, kitette középre az acélbetétes bakancsát, és amellett, hogy megijedtem, mert hát többen voltak, és amikor leszálltak valami felnőtt sráchoz, mentek oda ott lepacsizni, végig biztos voltam, mert amit csináltam, az úgy jó volt, és hogyha kapok érte, ez akkor is, és egyébként nem kaptam semmit. Tehát azért az sem mindennapos, hogy azért megfognak és összevernek. Nem várok el senkitől az ereje fölött fellépés, de az, amikor valakit ütnek az utcán, és nem állsz meg, az bűnrészesség. Igen, csak most azt hasonlítsd össze, teljesen más kaliber az, amikor egy ilyen 15 kötője, 18-as kis pöcs firkál a buszon, vagy valamit így baszakszik. De akkor voltam 10 és nekik felnőttek voltak. És más kaliber az, amikor egy már kifejlett bűnözésre érett. Tehát ilyen, nem ilyen érett az már, az már sokszorosan elítél. Igen, szóval tehát ahhoz nem fogsz oda menni. Ne haragudj, én láttam volna, hogy te vagy bárki ott van a falhoz nyomva, én nem hiszem, hogy tovább tudok menni. Vagy kihívom a rendőrséget és végigvárom. Nem, oda áll valaki más is kellém a falhoz. De Peti. Kérkés volt nekem nyomva. Nem arról van szó, hogy, de nem gondolom végig. Nem fél bele az értékrendembe. Kész. Ennyi. De nem azt mondom, nem hogy logikai alapon döntök. Azt mondom, hogy ez egy X-kor fölött nem fog működni. Tehát odamész, teljesen mindegy, hogy hányan vagy, teljesen mindegy, mekkora vagy, teljesen mindegy, hogy hány ember ment el, amíg ott voltál. Ha mind megáll, akkor azokat ott meglincselik. Uh-huh. Én hiszek abban. De nem állnak meg az emberek. Nem állnak meg. De ha ott lenne mindannyian, és megállnák, tudom, hogy ez egy idealista kép. De meg lehet, hát sokan vagyunk, félnek, kevés a cigány. Ha valahol igenis megvert olasz liszka, akkor nem megy a magyar. Hát nem megy mindenki. Az ilyen mindenféle vízhangokat így egy kicsikét elfojtva, azt még most szeretném hozzáfűzni a dologhoz, hogy nem volt rajtam se bomber jacky, se gyakorlónadrág, se bakancs, se semmi. Tehát így teljesen szokványos. Lehet, hogy ez volt a baj egyébként. Igen, nem azt mondom, hogy ez volt a baj, nem azt mondom, hogy ez bármi. Akkor csak még tudják hol a helyük, bár engem azért már nézegettek, tehát már 4-5-en már elég bátrak, hogy az egy ilyen embert így nézegesen hát cigány, az régen igen, de régen azért el tudták hol a helyük, tehát ez is a kuruccos történet is bebizonyítja, hogy azért most már bátrabbak, de most kell állítani a tökükre, hogy azért tudják, hogy van, akikben még nem. Hát, és tudod, mi a nagyon érdekes? Amikor van egy ilyen, nagyon sokszor van, hogy felszállok egy buszra, vagy valóban, és mondom, én tényleg nem őket látjátok, is egy nagy darab ember, de a cigány általában elhalkul, még tudja, hol a helye. Egyszer elbotoltam egy lábával, amikor kirakta középre, és hogy megfordultam, elindultam, belebotlottam, mondtam, hogy bocs, ne haragudj, nem láttam, hogy kinek mondom, hát inkább lőni kellett volna, és mentem tovább. És a barátnő meg ugye jött mögöttem, és őt kezdte el kérelni, ne haragudj, bocsánat, ezért már szálltunk, és mondta, még elnézést, ne haragudj, mert majdnem elbotottam a lábában, és biztos fájt neki a bakancs. Még tudja. Nem tesznek különbséget szerintem. Szerintem meg tesznek, mert én tudom azt, hogy azért kicsit még elhalkulnak. Én hiszem, és nem, az érdekes, akkor fölszállok egy és az az érzésem van, hogy lehet, hogy sokat szerint undorító, hogy öltözöm, és egyébként nevetséges, meg szánalmas, mert nekem ez tetszik, nem ez a lényeg. Akkor én tudom azt, hogy ők viszonylagos biztonságban vannak, nem általam, hanem azáltal, hogy én föl fogok lépni, és ha kell, a bajt magamra fogom vonni. Tehát volt, hogy néger lányt bántottak a két román cigány, és akkor én inkább magamra vontam a figyelmem, és vállalom, és nem azért, mert én most nemzeti vagyok, vagy azért, mert én most keménynek hiszem magam, hiszen erről szó sincs. Hanem azért, mert tetszett a néged csaj, és meg akartad izélni. Na hát, az meg nélkül nem mondható erről, mert ezt a büdöset én nem viselem el az ágyban, hanem pusztán annyi, hogy én fiatal férfi vagyok. És ez a feladat. Tehát jó. Innentől most nem tudom. Ehhez, hogy neki áll bocsánatot kérni, meg még 10 percet később, meg amikor szálltok le, volt már olyan történés, hogy láttunk haversrácsal, ketten voltunk összesen, láttunk 2 darab ilyen szart, amint rabolnak egy náluk lényegesen fiatalabbnak tűnő, és lényegesen kisebb srácot. Úgy szépen elkezdték kipakoltatni, így csepelen történt, és akkor így oda mentünk. És először így udvariasan megkérdeztük, hogy mi meg miért, aztán így nagyon-nagyon csúnyán összevontuk a mi szemöldökünket is, meg aztán az övékét is, és még az utolsó pillanatban is, mielőtt szertlegességre került a sor, még mindig azzal az iszonyat szokásos nagy arccal, de azt mondtad, hogy még akkor is ezzel jöttek, bele kellett tenni a cipőt a szájba, hogy megértsék, hogy itt nekik rossz. Most meg kéne állni, át kéne gondolni az egész életüket, meg a mai napjukat, azelőtt 10 perccel történtekig, amikor kitalálták, hogy oda mennek és kirabolják. Nem jöttek rá, nem érti meg, akkor se fog bocsánatot kérni, és akkor se fog esedezni, amikor már éppen magyarázod el neki újkori módszerekkel. Vagy hát a legrégebbi módszerekkel. Igen, tehát nem jön rá. Jó, hát az, aki bocsánatot kér, az akkor is bocsánatot kérne, hogyha 3 kiló vagy, hogyha nem bomberbe vagy, nem kocsiba vagy, nem jó, akkor vagy. Ólom. Az ilyen az ólom hiányban szenved. Igen, így igaz, az ilyen az ólom hiányban szenved, ennyi. Tehát az, amelyik pampog, az akkor is pampogni fog, hogyha nagyobb vagy, többen vagy, és etc. Jó, de akkor pampogat, és akkor meg lehet lincseni. Tényleg azt hiszem, hogy tömegerőre lenne szükség, arra, hogy nem is azt tudom, nem várom el egy hölgytől, vagy egy idős embertől, vagy akár egy vézna félős fiútól, hát nem ezt nevek belénk, elveszik a játékpisztolyunkat. Nem erről van szó, de elmegyek, és utána nem gondolok rá. És ott leszel, és tudod mit, nem te leszel ott, hanem a gyereked. És ott lesz, és ez ide rosszabb lesz. Legalább valami segítséget, nem tudom elképzelni, hogy... Ne érts félre, egy szóval nem azt mondom, hogy ilyenkor nem szabad megállni. Láttam már olyat, a... Melyik villamos megyünk? A egyes villamos, hogy egy ilyen nyomori puttó, az így ült a izén, a széken úgy terpeszkedve, és öreg néni, tehát tényleg öreg, aki olyan, hogy jobb, hogyha leül, az próbált volna megkérni, hogy legyen szíves, adját a helyet, és hogy neki állt valamit pampogni, meg a előtte ülőnek is. És egy vén ember, de ilyen határozottan öreg. Tehát legalább annyi idős volt az öreg néni, tehát így már ingyen utazott valószínűleg, de rendre intette a gyereket, hogy azonnal fogja be a száját, mert tokkal vonóval le fogja kúrni a következő megállónál. Vagy még most is, hogyha tovább pattog. Hát akkor Molnár Görény igazságával tudjuk befejezni az adást, hogy érdekes, hogy amikor egy cigány kerül balba, és egy másik ezt meglátja, azonnal oda megy, meg 28-an lesznek, vagy 20-an. Plusz még érkezik az ott szép. Igen, sajnos a magyarokkal kapcsolatban ez nem jellemző, nem igazán segítünk egymásnak. Ha ezen sikerülne változtatni először kicsiben, akkor talán később nagyban is sikerülne. Általában az emberek azt várják, hogy nagy változás érkezzék. De hát ez ritkán szokott megtörténni, hogyha a kicsi nem építkezik. Ezért dolgozik a Jobbik. Reméljük, hogy sikeres munka lesz. Igen, volt egy kis propaganda is. Na, akkor ennyi, azt hiszem. Ez a harmadik leköszönésünk, ez már sikeres lesz. Mert technikai zűrünk volt. Igen. Nem kell nyerges, hogy nem mondjuk be. Igen, de elmondjuk, elvasztunk. De amúgy itt van, megjött egyébként. Igen, és amikor megjött, az akkor lett baj. Na mindegy, jó, most már kikapok. Na jó, srácok, az adásnak a vége. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok. Csak azért is beleszóltam ebbe a műsorba. Sziasztok. Tűzött. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!